Okej. Det kommer vara kallt som säger malaratja. La kukaratja. Kakalakan, kakalakan. Kimbalbal. Alltså, fan. Där, nu är han. Inte jag. Alltså, det är efter Alicias ranta, liksom. Alicia är god. Hon är god. Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är 2018-03-31. Och detta är avsnitt 160. Jag heter Sara och med oss idag har vi Fredrik, Rob och Carl. Alltså, hade det inte dock varit bättre om det hade varit avsnitt 169? Det hade det faktiskt, eftersom... veckans diskussion idag är faktiskt om sex i spel. Så det blir lite mumsigt så här, hur porträtteras det och har det gjort bra eller dåligt. Men håll i hatten. Först har vi spel i fokus och då är det Far Cry 5, lite Curse of the Monkey Island och Burnout Paradise Remastered. Sen har vi lite nyheter med Valve som satsar hårt på att hitta fuskare och Epic Games tror att spel kommer gå över gränserna vare sig så ni vill eller ej. Ni är ett cross-platform. Och sen så PUBG för kanske separata regionslösa spel. Eller vad säger jag, server? Ja, det är bra. Släpp lös. Ja, det är lugnt. Vicka lite på axlarna så här. Jag har ju vickat så jävla mycket idag. Hallå, mating dance and everything. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, sexliv. Men också vi har andra nördliv. Ämnen. Hej och välkommen till... mellanstadiet. Ja, jag tror du tänkte Stargate börja om där. Vi snackas lite med... Nej. Det snackas lite Stargate Atlantis och The Greatest Showman. Och jag har faktiskt ett boktips. Och det handlar om mord. Oh. Men ja, innan vi mumsar ner oss i sex och allt andra. Hur mår ni idag, Fredrik? Vi börjar med dig. Jag mår 7,3 på en skala av 17. Så det är ju fan below average. Ja, okej. Okay, jag kan höja till 9,3. 5, ja. 5, 0. 5 av 7. Alltså det var ju... Är det ingen här som är 18 då, liksom? Jag menar, vi måste ju vara myndiga. Alltså, jag är ju... I år så är jag ju 28, men i... Jag vet inte... Det är ju... På 10 år sedan. Jag vet inte var det är någonstans just nu. Under bältet. Vi märker det sen på veckans diskussioner. Rob sitter och fnittrar hela tiden. Ja. Han är som en stor bebis. Man vill bara hålla han så här och vagga han lite. Så somnar han, så ger man en nappflaska. Så lägger man i hans säng. Och sen kommer man och häller över lite sås på han. Och så börjar han... Va? Eller, va? Nej, förlåt. Det är ett under att dina barn har överlevt, Fredrik. Vem har sagt att de har överlevt? Fair point. Få lik i rummet. Nej, för fy. Fredrik, alltså wow. What? Det är sent. Vi har pratat i över 2 timmar snart här. Det känns så. Ja, förlåt. Men jag skulle vilja skylla för gammal också. Mina skämt var superba. Ja, precis. They were sublime. Just det, jag vet inte vart det är någonstans längre. They were dominating. Just det. För jag som inte vet, vi snackar lite om BDSM-puns här. Alltså. Mm. Jag är fortfarande i det mindsetet, men det är väl... Det är mitt humör. Ja, ja. Det är mord och sex här, alltså. Helt separat. Sexmord, men... alltså, helst... Ska göra längre. Alltså... Vill vi prata om spel i fokus, kanske? Vi kan prata om Far Cry 5. Far Cry 5? Fredrik? Du? Alltså det här med, du vet, en så här fin vårdag, man går ut i naturen, skjuter 15 björnar. Ja visst, allt som det där finns, allt det där finns i Far Cry. Som i alla andra spel. Ja, alltså Far Cry, nu, de har ju egentligen, ni vet vad Far Cry är, ni vet hur de tidigare spelen, typ 3 och 4 har varit, eller? Ja, det absolut. Är i princip nästan exakt likadant. De har bara streamlinare mer egentligen. De har förut var man tvungen att springa in på de här outpost-ställena och så kanske ta över dem genom att trycka på en knapp eller någonting när man tagits ut. Nu behöver man bara gå in, skjuta alla som finns där, då får de per automatik. Okej. Så vad jag hör här, Fredrik, är att spelet inte är ett långt skrik från föregångarna. Dagens skämt levererat av Rob. We're on a roll here. Hej, ni drog massor med skämt, det här var mitt. Ja, men det är bra, du måste också skjuta in någon ibland där. Det är bra. Men ja, jag vet inte det är väl lättare att kanske ta vad den skiljer sig från de tidigare. Man kan ju man kan få med sig medhjälpare. Du kan få med sig en björn, en puma, en riktig puma. Och en en hund och ett par snubbar. Och de har ett par snubbar och ett par tjejer och allt där. So you can do it doggy style then. Yes. Gud vad mycket det har varit nu. Ja. Men de har olika specialiteter. Som en, han kör flygplan så han kan droppa bomber. Och en, hon är expert på explosiva saker. Så hon skjuter liksom bomber och grejer. Och en annan är sniper och så vidare och så vidare. Så har du hundar och grejer. Du kan få de här att springa efter och säga, ja men jag vill ta ut den där. Och så springer puman på någon och bara attackerar och så. Och hela tiden belöningssystem på allt. Det vill säga, ju fort du har klarat att ta 10 takedowns med din puma, då får du ett par perks points som du kan lägga på lite grejer. Och sen så, när du gör det, hela tiden belöningar på allting. Så hela tiden du kommer vidare, du ökar dina perks, det vill säga dina förmågor, du får bättre förmågor, du kan fiska i spelet. Yes. Så i princip, grattis, du har gått lite. Har jag gått lite? Ja, men alltså, i spelet liksom. Man får hela tiden belöningar. Det finns säkert någon så här, åh kolla, du har gått i 50 kilometer typ eller något sånt där. Det finns achievement för man har sån här, vad heter det, parachute och så här vingar på sin gubbe. Så här paraglider gubbe grej. Wingsuit, men du, Fredrik. Wingsuit, precis. Så om man typ tar sig 5000 meter med wingsuit så får man en achievement till exempel. Och det finns massor med sådana här små saker hela tiden också. Men du, Fredrik, vad är meningen med spelet? Finns det någon story? Yes, det finns en story. Varför du har din wingsuit? Men du väljer i början om du vill vara en snubbe eller om du vill vara en tjej. Det är egentligen en... Du är ju en helt tom karaktär. Du har... alltså om det finns en skala på karisma och karaktär så har den alltså under den skalan, för det finns ingen. Du får sätta in, alla som har story, det är alla andra i spelet, de har en story, för det finns en kult som är riktigt vidrig med en fadersgestalt som heter Jacob som styr och ställer. Det är så Jonestown-aktigt. Ja, alltså, precis så. Och det är religiösa fanatiker som i Montana vill... Ja, de säger att nu är världen på väg att gå under. Och nu vet de att nu kommer det ske. Och vi ska ta ut han och hans 3 lakejer. Eller barn och så vidare. Eller vad det är för något. Som olika regioner för att nå honom till slut. Jag vet inte vad jag har sett det här upplägget innan. Kanske... Mm. Alla varenda andra, Far Cry Ubisoft, Heaven's Gate. Typ, storymässigt, den är väl, i och med att det är egentligen, du är ju pån, alltså du är bara en pjäs i det hela. Vi är aldrig riktigt engagerande så, tycker jag, i storyn. Det finns en del riktigt bra poänger i den däremot. Den skiljer sig i storymässigt från de andra spelen där det finns, här är ju faktiskt på landsbygden i USA och du skjuter... fanatiska amerikaner för en gångs skull, tänkte jag säga. Men, vänta, va? För en gångs skull. Jag menar, för omväxlingens skull. Men å andra sidan, de som du är supportar, de är också amerikaner. Och de wavar på flaggan och håller på och är patriotiska och så. Så det blir, freedom! Ja, det blir så. Det blir ändå, det tar ut... Det blir ändå liksom så uppenbart att den goda sidan, det är ju de här patriotiska amerikanerna som står emot. Det vill säga så som de ser sig själva egentligen i USA där. Men fine, det blir en bra kontrast i alla fall mellan de två tycker jag. Storymässigt helt okej. Det får du att vilja komma vidare för att se. Det finns en drog som de har som heter The Bliss, eller Bliss, som finns i massa buskar och skit, och de håller på och släpper ut i åar och i vattendrag och allting. Så ju fort du tar ett dopp så, då börjar du se stjärnor. Men överlag, alltså det går inte att sluta spela riktigt. För att hela tiden, det finns något nytt. Ni vet det här, det är open world-ish. Det är väldigt, alltså det är open world, men dina val är ändå satta så att säga. Det, alltså i och med att du hela tiden får perks, det finns inte en chef som inte kommer få allt. Alla perks i spelet. Då ska man ju vara horribelt usel. Eller bara sluta spela efter 5 minuter. Alltså du kommer få allt. Och då blir du ganska badass. Och kan köra skit. Så spelet i sig, jag vet att Danny kommer skriva recension om det här. Så ni får hålla utkik på sajten för en mer utförlig. Han kommer verkligen gå in på djupet här tror jag. Det här är ju ett spel som är gjort för honom. Jag tycker det, du har ju sett allting förut såklart. Men det görs väldigt bra här. Det är som att de har finslipat det till sitt yttersta på något sätt. Det är bara roligt rakt igenom. Alla moment tycker jag nästan är roliga. Det enda problemet spelet har, det är ju buggarna. Mm-hmm. Som vanligt. Ja, Ubisoft, hej, hej, hej, säger Ubisoft, här är vi. Och säg att du precis har du gått ur en cutscene och ska gå vidare, det blir helt svart. Ja, vad händer nu? What? Du ska ladda in nästa scen, det gör den inte, du får gå ur spelet. Du går in i spelet igen och då börjar ett bra tag bak då, för sparpunkten var ju, det finns inget sparsystem. Den sparar av sig självt. Så du, ja, så då kanske du har otur och börjar en bit bak. I vissa fall så slipper du det. I vissa fall så är det en bra bit bak. Det är lite hux flux. Gubbar som åker genom miljöer och du skjuter en älg och den flyger över halva kartan. Wow. Man bara, aha, bye bye! Jag såg någonting väldigt udda gjorde jag. Jag såg någon video av någon som spelade Far Cry. Och de var en sån här, vad kallas de för? Sån här flygplan som man, kallas de inte för vespor eller något sådär? Det kanske jag tänkte. Vespa är ju en skoter. Men jo, jag vet, men jag för mig att det fanns någon flygplan som hette det också. Men det är möjligt att jag misstar mig i alla fall. Det är ju någon sån här flygplan i alla fall. Och så de gjorde en sån här loop. Du vet. Och den vände sig bara på axeln gjorde den liksom. Det var ingen loop, utan det var mer som att de bara snurrade i luften. Stod stilla på en punkt och snurrade. Ja, men liksom. Precis. Ja, det är ju snyggt. Okej, ja det har de nog åtgärdat i så fall. För det har inte jag sett hända. För då man blir hela tiden attackerad. Det är ju mycket i det här med fordonen överlag. Det är bilar och det är båt och det är flygplan. Och det är väldigt bra. De körs väldigt enkelt. Det är arkadigt, men det är roligt. Du bara rakt in i en helikopter och så flyger iväg och skjuter allting. För vissa har utrustat med vapen såklart. Så inte nog med att du kan skjuta raketer eller skjuta så här kulsprutar. Du kan ju liksom, ja men nu skit i det här. Så du har en så här medhjälpare som sitter med i helikoptern och bara, nu hoppar jag ur och så tar jag min wingsuit. Han bara, fuck this shit. Okej. Okay. Men det roliga är, för då och då kan det komma flygplan eller helikopter och börja skjuta dig. Och de här explosionerna i spelen, det är ju som, vi kommer ju komma till 60 spel sen förut. Men det här är lite så att det kommer lite. En Wagner-opera skulle man kunna beskriva så. Explosivt. Du tar över en outpost. Du har tagit ut och smugit in, tagit ut en efter en, gjort fin sån här, vad heter det, kombos typ grejer. Och då plötsligt, på himlen, då kommer en helikopter. Han ser dig. Han börjar skjuta som fan. Och du bara, nej! Du hoppar upp på tak. Bara, nu jävlar. Tänk scenen ur hajen. Första hajen där. You son of a bitch. Och då skjuter jag precis då. Träffar jag den där jävla föraren i helikoptern. Och den börjar flirpla ner från himlen. Och träffar en av dina kollegor i huvudet och där. Och det är så, ja, det är mysigt alltså. När man får ut alla de här explosionerna. Och det bara flyger folk och fä och djur och allt möjligt alltså. Oh. Du verkar okay. Väldigt exalterad när du pratar om detta spelet. Det har ju, det för mig, ja. Det har ju, alltså man har sett det förut, men det gör det bra. Det är mumsigt. Ja, det är mumsigt. Och läs på hemsidan när det kommer ut. Danny kommer prata mer om det. Jag tycker det är ett bra spel. Inte perfekt, men bra. Okej, men om vi går vidare till oj, förlåt, jag kom på en sak. Men jag bara, förlåt. Den har med en editor från start. Och det här är lite annorlunda, för den här gången har man en editor som är ganska lätt använd. Jag satt med den innan vi började spela in nämligen. Och inte nog med att du har assets från Far Cry 5, du har från Far Cry 4, du har från Watch Dogs, du har från Assassin's Creed Black Flag och Far Cry Primal och Assassin's Creed Unity. Så ni kan räkna med att det kommer finnas en sjuk mängd med coola modbanor och sånt. Det är ju med och nude patches. Som redan har gjort Dust 2 från CS i Far Cry. Det var rätt ballt faktiskt. Coolt. Wow. Of course. Att de ger ut liksom en så stor liksom editor som har så många assets. Jag tror det här kommer få spelet förhoppningsvis att leva mycket längre än många andra. Förutsatt att de inte släpper ett nytt nästa år. För hur stor area har man att bygga på? Den jag testade... jag har inte testat så fullt ut. Jag testade på en bana man kunde trycka för att bara få en slags mallbana liksom. Plupp. Och den var inte jättestor alls var den. Men den här andra... editorn, är det bara PC då eller? Det har jag faktiskt ingen koll på, men jag gissar att det är bara PC. Ja, förlåt, jag avbröt dig, men jag tyckte det var intressant att veta om. Det vore ju, den är ju å andra sidan någorlunda enkel. Så den kanske finns också. De promptar ju mycket för den. Jag vill bara skjuta in det. Att jag tycker det är kul att de slängde med den. Och det ska bli jävligt kul att se vad som kommer av det. Det är ju rätt intressant att de slängde med det. Alltså, med release. Mm-hmm. Eftersom oftast brukar editors och sånt komma efteråt. Ja. I alla fall Bethesda-spel till Precis. Exempel. De Precis. Brukar alltid komma lite efteråt med dem. Men det är intressant. Ja, jag menar, fan, jag slängde in en bana och så tänkte jag, hur gör jag här? Ah! Vi slänger in 40 jävla vargar här i en stor flock bara. Nu jävlar ska bli åka av. Och sen så in med några AI-vågor och grejer. Det finns ju olika spellägen så det blir ju lite beroende på... Jag tror det blir beroende på spelläge hur stor banan är. För jag valde en outpost och då blir det ett specifikt område bara som man ska ta. Okej. Men det får räcka. Tack. Från vargar till apor, Rob. Curse of the Monkey Island. Ap. Ja. Väldigt udda övergång. Djur till djur. Okej. Så, nyligen så kom The Curse of Monkey Island ut på GOG.com. Och vet ni vad GOG är, så gå dit och köp spel. För de är bra. Good Old Gaming, står det. Good Old Games, ja. Good Old Games. Och det här är ju då, det här är ju tredje spelet i Monkey Island-serien. Jag har pratat om Monkey Island förut flera gånger. Men det här är då tredje spelet och det här spelet som har varit svårast att få tag på. För det kom ju 97 och det var ju första spelet som hade ljud eller tal i så voice acting. Och med vad heter han? Han heter Dominic Armato som gör rösten till Gabriel Streetwood. Han är perfekt i den rollen. Alltså, det håller jag faktiskt med om. Han var exakt, alltså, från någon som har spelat liksom Monkey Island 1 och 2, så när man hörde honom prata i 3, det var liksom okej, det var precis som jag liksom förväntade mig eller typ. Jo, precis. Och de tog ju tillbaka honom för remastern av 1 och 2 också. Så att det är samma snubbe. Och han är ju ett stort Monkey Island-fan också. Så att det gjorde ju saker bara ännu bättre. Men det här är då det är ju fortfarande byggt på Scum Engine som allt sådär. Men det har varit väldigt svårt att få tag på, just på grund av att det var ju CD-skiva och allt sånt där. Och det har ju inte funnits någon... det har inte gått att köpas på GOG eller så där. Det har typ inte gått att få tag på några kopior av spelet överhuvudtaget, såvida man vill lite ironiskt nog vara pirat för det. Jag har originalet. Men jo, jag har det någonstans också faktiskt. Men så nu har det kommit ut på GOG. Det är ingen remaster, det är ingenting sånt där, utan det är bara originalspelet direkt in på GOG är det. Och jag har inte hunnit spela. Jag har sett öppning cutscenen typ och klickade runt lite så här, men från vad jag kände så var det som jag minns det. Lite lägre resolution än vad det var när jag, som jag minns det, just på grund av att i mitt huvud så var det ju liksom, så satt jag ju på fucking CRT-skärm för fucking 20 år sedan eller något där. Det är ju, ja, ju precis. Det, så att det ser ju, det är ju, det ser lite daterat ut, och jag skulle älska om det kom en liten lite så här HD remaster för det, bara uppa resolution på alla figurer och sånt där. För jag tror att egentligen det enda de behöver göra är ju öka resolution på karaktärerna. För bakgrunderna är relativt snygga ändå, för att de är ju väldigt stilistiska. Så, det är sant, så att, det är sant. Det är möjligt att de kanske inte behöver göra så mycket där, men jag vet inte. Men sen är inte jag så insatt, så jag är inte riktigt säker på vad som krävs för det. Men, det, men förhoppningsvis att det nu finns på GOG, att de faktiskt ser, åh, folk vill ha det här spelet. De kanske man kan hålla tummarna för det. I alla fall. Så, spelet utspelar sig då efter tvåan, Shock Horror. Who knew, right? Och oh my god, det här var ju då, what a twist. Det här var ju första spelet som Monkey Island-skaparen Ron Gilbert inte var med i då, så det var ju andra som tog över. Så det är så. Men här i alla fall, det börjar med att Guybrush, han har tagit sig ifrån Big Whoop. Spoiler för slutet av Monkey Island 2, som kom ut för evigt sedan. Så, oh no, forgive me. Men i alla fall, och han flyter omkring på en sån här lite, vad heter de, så här bumper cars, du vet, som man har på nyhets... radiobil. Ja, radiobil, så heter de precis. En sån flyttar han omkring på, han skriver i journal och det är lite humoristiskt. Så han flyter in mot Plunder Island, där han ser att Elaine Marley, hans ex och hans älskade, och hans one true love. Precis, och hans ärkefiende, the zombie pirate LeChuck. Och man måste lägga till Zombie Pirate framför, för att det ger, yep, ger honom extra pomp. Och han flyttar in där, de har lite krig så här, och han fångar Guybrush, och det är där som spelet börjar egentligen. Man ska ta sig ut från första rummet då. Och det här var det, när innan spelet kom så släppte de en sån här demoskiva, det var ju typ PC Gamer eller sånt där som hade en. Och då var det där rummet, jag vet inte hur många gånger jag spelade om det där jävla rummet alltså. För jag älskar alltså Monkey Island så mycket. Och det, när man väl tar sig ut därifrån så LeChuck blir spöd av sin egna hubris, som vanligt oftast. Och Guybrush har hittat en sån här en diamantring som han då friar till Elaine med efter att han vunnit och allt sånt där. Tyvärr så visar det sig då att ringen är förbannad, och Elaine förvandlas till en staty gjord av guld. Och när Guybrush springer iväg för att hitta hjälp, så när han väl kommer tillbaka så märker han att, åh nej, hon har blivit stulen. Dun, dun, dun. Ja, och det är lite där som spelet verkligen tar liksom. Och då är det liksom, han måste hitta, så hans mål, hela målet med spelet är liksom, hitta Elaine, få tillbaka Elaine och lyfta förbannelsen på henne då. Och det här ger ju det är liksom så mycket hijinks i det här spelet att det är svårt. Ja, det är inte mitt favorit Monkey Island, det är tvåan, men det här var första Monkey Island som jag ägde, och jag spelar skiten av det här spelet alltså. Det är definitivt en av mina favoriter. Att det är bra spel i alla fall. Jag älskar Monkey Island spel. Jag tycker väldigt mycket om dess art style faktiskt. Det var ju många som, när den kom, kommer jag ihåg, bara, åh gud, varför gör den så? För det hade ju den klassiska, de första två spelen var ju mer pixelerad så. Men art style är jättenice faktiskt. Jag gillar, jag tycker den passar ändå på något sätt. Den är väldigt, ja, den är väldigt cartoony och så. Ja, men ja, det passar, det känns passar väldigt spelet. Luftig och fin, ja, tycker jag. Bara man tittar på molnen i bakgrunden liksom, så är de väldigt så här, jag tycker den passar ändå. Den passar liksom Monkey Islands lite goofiga stil i den ändå, tycker absolut. Jag. Så att, det känns fantasifull också på något sätt. Jo, precis. Och sen att Guybrush, han är jävla, hans fötter är mindre än hans händer liksom, är ju, ser lite roligt ut så här. Och, en av mina favoritgrejer är alltid liksom, för i tidigare spel så har han ju liksom, har man ju haft ett litet inventory så här, någon som man ser ju bara att han tar saker. Men i det här spelet så ser man ju honom i första liksom sektionen som man kan spela, så tar han upp en stor jävla åra och bara schvunk, rätt ner i byxorna så här. Och den bara försvinner. Jag bara, what? Bottomless pants. Ja, men precis. Och allting han plockar på sig stoppar han ju ner i byxorna. Och det är ju såklart folk som ifrågasätter det här i själva spelet, och det är det som är så roligt, tycker jag. Alltså, det är ju ändå rätt roligt att folk fortfarande ifrågasätter det när det gäller peka och klicka spel. Liksom, hur jävla mycket skit går de inte runt och bär på? Nej, alltså i spelet så är det folk som ifrågasätter vart fan han tar grejer någonstans. Fan, det hade jag helt glömt. Ah, nej, men jag är säker på, jag kan minnas fel, för det var ett bra tag sedan jag spelade det här spelet. Men det är något tillfälle som han typ tar upp någonting ur byxorna så här, och det är någon som tittar på honom och bara, what? Alltså, om någon hade tagit upp någonting från byxorna alltså framför mig, då hade jag också sneglat en banan. Lite konstigt på dem. Nej, men det här spelet har två av mina favoritgrejer. En är ju Insult Sword Fighting. Byxor. Är ju tillbaka från ettan. Jag älskar det. Och de har ju då Sea Battles också, som man måste uppgradera. Det är lite så här. Det är helt onödigt för spelet egentligen. Men du har ju så att du ska åka runt och du får ett skepp. Jag tror det är vid CD2, men det är ingenting som spelar någon roll här egentligen, eftersom det är GOG. Men när du väl får tag på ditt skepp ungefär halvvägs inom spelet, så måste du hitta en kart. Du måste hitta, jag tror han heter Rottingham, som du har stulit kartan som du behöver. För det är Monkey Island, självklart måste du ha en karta. Då måste du försöka hitta honom. Men han är så kraftfull. Han har ett så bra skepp, och han har de här fuskinsults har han. Så vad du måste göra är att först så måste du spöa på mindre pirater. För att få tillräckligt med guld och loot liksom, för att kunna uppgradera ditt skepp. Så att du kan spöa på svårare pirater. Och du måste också spöa de piraterna i Insult Sword Fighting. Så att du bygger upp ditt repertoar av insults. Så att, och det, jag gillar verkligen det. Det är liksom att de har verkligen tagit Insult Sword Fighting från ettan. Och tagit det upp till nio liksom. Okej, okay, Rob. Nu jävlar i det. Insult Sword Fighting då. Okej. Okay. You fight like a dairy farmer. Oh, jag kommer faktiskt inte ihåg. Well, you are rubber, I am glue. How appropriate, you fight like a cow. Ja, just det, så var det. Jag visste att det var något med cow, men jag kommer faktiskt inte ihåg. Det är bra tal som jag spelat något av dem där faktiskt. I've spoken with apes more polite than you. Oh... Jag minns inte. Du sitter och fuskar, gör du säkert. I'm glad you attended your family reunion. Men det är så här, Insult Sword Fighting är ett sånt där koncept som egentligen bara funkar i Monkey Island egentligen. Oh, det är så här, det är så löjligt där ju, för att du blir tränad för det här. Och sen, men det är det, det handlar inte bara om att du måste fäktas, utan du måste kunna förelämpa din fiende så att de droppar sin guard liksom. Mm. Och det är det. Jag tycker det är så roligt. Första gången jag hörde det, jag bara, va? Vadå Insult Sword Fighting? Ja, precis. Och liksom varenda jävla svar så kunde man säga, you're rubber, I'm glue. Eller någonting sånt. Bara, nope. Så att jag... You're not a match for my brains, you poor fool. Ja, och det är det att du börjar ju med typ en eller två sådana. Och det finns ju en hel drös, alltså. Men visst kunde man gå runt och lära sig nya liksom av andra... heter det? Sword Fighters? Eller ja, men det är det du gör. I ettan så gör du det genom att fortsätta slåss på Melee Island. Men här så gör du det att du spör ju på... Du använder ditt skepp för att skjuta på pirater. Och när du väl kommer tillräckligt nära för en... Jag vet inte vad det kallas, men boarding action i stort sett. Att man boardar deras skepp. Det är då som du får slåss mot deras kapten. Och det är då som du lär dig antingen nya eller spör på dem. Då. Så att ofta så är det lite att okej, du har kanske lärt dig två, tre stycken nu. Så du kan spöra på de riktigt enkla piraterna. Och då kan du även liksom... du kan även lära dig nya insults. För det är det, ofta så är det ju det att... Det är två stadier på det hela. Du hör en ny förolämpning som du inte har ett svar på. Och då måste du ju spöa på andra som då kan ge dig svaret på den. Så du måste förlora för att bli bättre. Mm. Och precis, har ni det? Det är man måste lesson, förlora right för att bli bättre. There we go. Monkey Island lärde ut det redan innan. Men jag tror jag har gushat nog om Monkey Island. Jag säger så här, alltså, har man det minsta intresse av pick-and-klicka-spel och man gillar humor och så, jag kan inte rekommendera Monkey Island-spelen nog, och speciellt nu med Curse of Monkey Island. Jag tror det kostar alltså 57 spänn på GOG alltså just nu. Alltså jag menar bio kostar mer. Ja, och jag med. Och du får så mycket mer av de här spelen. Och det är rea just nu också, eller det är en sån här series bundle som man kan köpa för alla tre Monkey Island, första tre Monkey Island spelen. Och det är alltså special editions för 1 och 2 för 122 spänn alltså på GOG. Det är så värt det alltså. De är så bra de här spelen. Yep. Däremot, skit i 4, det är inte värt det. Okej? Okay? Ja, det är sant. Men spela den då, bara för att veta varför den inte är värt det. Men, i alla fall, jag tror att det, jag tror säg att det Rob räcker. För mig. Och sucka. Rob bara sucka. I alla fall, vi tar och går vidare från en utbränd Rob. till... Burnout Paradise Remastered. Ja, du fick du till det. Ja, jag försöker. Ja, det är vänta bra. Lite, jag måste hälla upp. Du måste hälla upp. Ja, vinet. Hälla okay. upp vinet. Yes. Mm. Go ja. Ahead, Fredrik. Ja. Gillar ni att köra sönder saker? Alltid. Mm. Då ska ni köra Burnout Paradise Remastered. Alltså, man behöver inte... Till att börja med, ni vet... Ni får en helt öppen stad. Ni kan köra vart ni vill. Ni får extra poäng av att bara förstöra saker och komma i mål samtidigt. Det är arkadmässigt. Och det är egentligen gjort för de som inte gillar bilspel, tror jag. Mer. För det... Så folk som jag då? Ja. Fast jag gillar bilspel ibland, men... Kan man köra sönder grejer, då är det fan ta mig ja, bättre. Ja, och du får liksom, du ska köra, du ska, det finns, det är ungefär som en open world, tänk Far Cry då, fast med bilar. Och du åker vart du vill, och du hela tiden hittar, ja men kolla, där kan jag göra ett speciellt hopp, och då får jag extra hopppoäng, för om man hoppar så blir det superjump. Och sen så åker du liksom ner för någon pir eller något, och så... Ja men kolla här, om jag åker här då hittar jag en hemlig väg och då får låsa jag upp någon mer. Och sen hela tiden du köper på vissa specifika skyltar så får du extra poäng och du får och så vidare. Allting ger hela tiden att du bara, ja men jag måste undersöka här, jag måste köra här, jag måste kolla där, jag måste kolla där. Spelet kom ju ut för 10 år sedan. Så, och Burnout har inte funnits på... Alltså på 10 år så har EA hållit på med Need for Speed och tagit in utvecklaren som gjorde Burnout till Need for Speed. Och det har varit, den är ju så urlakad nu den serien så att till och med jag tycker att nej, jag orkar inte bry mig. Men nu skjuter de ut den här Burnout Paradise Remastered och jag tror att det är lite för att de ska känna hur bra mottas det. Ligger det rätt i tiden? Är det dags att ta upp Burnout? Och jag tror mycket riktigt, i och med att det är en HD Remaster, du får inte bara, visst, det är 4K och så, om du sitter med en PC och om du har en av de här fina PS4 Pro och Xbox One X och allt det där. Men det är även snyggt på den vanliga, för jag körde på PS4. Det är riktigt snyggt där. Men du får alla de här extra banorna och en hel ny ö som var med i så här tillägg som fanns med på konsolversionerna då för 10 år sedan. Så det finns många aspekter i det här som är nytt. Särskilt för mig då som bara satt på PC då. Ja, men alltså, gillar du att köra 200 km/h, preja av motståndarbilar och se dem i slow motion mosas in i beståndsdelar, då är det här något för dig. Jag är ju så. En person som älskar till exempel Twisted Metals, Stunts och Big Red Racing och sådana grejer. Så du kommer älska det här. Det känns, för jag har aldrig spelat på Burnout Paradise faktiskt. Det har totalt bara... Swish från mitt huvud. Så jag blev ju lite... Det har ju sjukt många bilar. Och det, alla bilar, och det här är ju varför de får mosa skiten ur dem. Det är inga licensierade bilar i det här. De har gjort... Armageddon gillar jag ju också. Så ja, att, jag menar, det känns som... Det är lite liknande. Det. Ja, det finns inga fotgängare dock i det här spelet alls. Utan nej. Det är bara andra bilar. Men alla bilar kan du köra på. Alla bilar kan du på något sätt påverka. Och dina bilar är sjukt påverkbara. De bryts sönder om du landar på tak eller på sidan eller bakifrån. Eller hur du blir en påkörd. Och så. Så påverkas de på det sättet. Så jag säger bara att ska man köpa ett bilspel i år, man kanske har väntat, man kanske inte spelar såna här spel så ofta, då ska man skaffa Burnout Paradise Remastered. Okej. Ja, men då tackar jag för dig, Fredrik. Ja. Och Rob. Vi går vidare till nyheter då. Carl. Helt tyst. Det här med att slå på sin mikrofon är ju ganska bra, va, när man ska prata. Ja! Alltså, jag bara tänkte så bara, Carl bara, nej, fuck this shit. Jag trodde han var på toa eller något. Bitches. Ja, precis. Man bara hör, bara, här sen. Jag undrar hur länge Carl bara liksom, jag har sagt så himla mycket men ingen lyssnar på mig. Alltså, vad varje fan? Vad har hänt? Men Carl, vad har hänt? Nu får du säga ditt. Äntligen. Vi ska börja med lite CS-nyheter då givetvis, eller kanske inte just specifikt CS, men en VAC i alla fall, välsegna antikidsprogram. Och det är så att nu ska de ta på hårdhandskarna här och lagt upp ett helt nytt, ett nytt serverkluster får man väl säga, med 64 stycken bladserver som ska sitta då och övervaka alla dessa matcher som pågår då, konstant varje dag. Och ja, det är väl så dags, I guess. Många i alla fall i CSGO-communityn är ju väldigt kritiska mot VAC, för man ser sådana uppenbara fuskare springer runt och det är spinbots och det är inbots och allt möjligt, rollhack och allt möjligt. Men man känner någonstans att det görs inte tillräckligt mycket, så att nu har väl på något sätt svarat till kritiken kanske. Så får vi komma skall och se om det får något resultat. Jag hoppas innerligen det, för att ett av de stora anledningar till att det kan vara lite ta emot lite och spela CS ibland är för att man stöter på väldigt mycket fuskar. Det gör man. Mm. Det är så enkelt att se också om de är fuskar eller inte. Vissa gömmer det lite bättre än andra, men många bryr sig inte speciellt mycket om folk märker av att de har fuskat eller inte. Men vad händer då? Vad gör andra spelare om någon, om man säger om han eller hon eller den fuskar? De skriker på ryska. Ja, det är också. En sak som man kan göra är ju och anmäla dem, och då hamnar man ju i sån här Overwatch då, så att en annan spelare får kolla på när du spelar. Och sen får beslutar man om de fuskar eller inte. Som tillräckligt många kollar då på samma match och bestämmer sig att du fuskar på grund av att man såg uppenbart att du kollade genom väggar eller att du hade en namebot eller vad som helst, då får du inte en VAC-ban, du får en Overwatch-ban däremot, så att du blir bannad just från specifikt från CS då i så fall. Okay. Så det är en sak de har gjort, men det här är väl ytterligare ett steg i rätt riktning då. Det här jag hoppas är att det här blir lite mer realtidsövervakning då, så hoppas jag vill ha på något sätt att de ska hitta de här riktigt uppenbara fuskarna som manipulerar spelet på ett omänskligt sätt, till exempel då en spinbot som bara snurrar runt i 180 km i timmen. För så som VAC har fungerat, det är ingen som vet förutom väl hur det fungerar, men det är mest att de mest bara analyserar vad du har för program igång och sådana saker vid sidan om, och vilka processer som har möjlighet att påverka CSGO då, som exempel. Mm. Ja, just så det. Det har inte så mycket med att göra hur du spelar eller vad det är för inputs du gör i spelet, utan det är mer processer och bakomliggande som den tittar på. Så. Okay. Men det är jättebra. Ja, alltså, jag vet, det blir ju kul. Är det här något som, vi vet inte när det implementeras eller har du gjort det redan? Det står inget om det i nyheten kanske, men... Ja, och jag tolkar från nyheten så är det typ direkt mer eller mindre. De har köpt in det här redan nu. Det ser ut som det. Det är ju maskinlärning och sånt där, så det tar ju ett tag innan den är up to speed, så att säga. Mm. Och tillräckligt bra för att faktiskt kunna göra saker. Men de har ju säkert redan satt den i arbete. Ja. För att lära sig då hur, och visa upp liksom, okej, det här är en fuskare, det här är inte. De har ett kort där det står fuskare, inte fuskare, och så ska den peka ut vilken som är. För att spekulera lite också, det som jag antar kommer göra då, om det är en AI då, eller ett sånt neuralt nätverk som ska sitta och avgöra det här, så vad de förmodligen då kommer göra är att de tar hjälp av det här overwatch-systemet då, där det är människor som går in och bestämmer om det är någon som fuskar eller inte. Då kommer de nog ta hjälp av de resultaten så att man får data som då nätverket kan lära sig av, precis som typ Google gör med sina captcha. Alltså det är ju definitivt inte bara det här som avgör om någon liksom ska bli bannad eller inte. Vad skulle du säga, Sara? Nej, men jag har lite en fråga om det här med Overwatch, att folk går in och tittar på, är det liksom man får en notifikation att liksom, titta på den här personen som är på en helt annan server än vad du är. Det är inte liksom, det kan vara en. Det är inte i realtid, men det är i efterhand. Ja, okej. Okay. Så det är inte så att liksom, personer som är med i matchen specifikt, de bara, det här kanske är en cheater, så får en av dem som är med i matchen titta på dem, utan det är liksom en helt annan oberoende person. Ja, det är en match som redan har spelat. Hur funkar det? Är det? För jag vet att jag, nu har jag inte spelat på CSGO på evigheter. Jag tror jag till och med har avinstallerat det. Men det är alltså, är det folk som har blivit inte bannade, utan, men alltså som är rapporterade. Som har blivit rapporterade då. Det är bara de. Det är inte så att det är liksom en så här random plock av folk bara. Nej, alltså detaljerna om hur man blir utvald för Overwatch, det är en sån sak som bara väl vet om då. Alltså man spekulerade ofta om det var att man var tvungen att, för några år sedan så var det vild spekulation, men om du blir rapporterad 10 gånger inom ett visst tid, då hamnar du i Overwatch och sånt där. Men det är ingen som vet exakt, men det har något att göra med att om du blir rapporterad tillräckligt många gånger, då hamnar du här då. För då har ju det blir som en sållning varje gång. För då tror jag att spelarna som du möter, eller som möter en fuskare, de tror att de fuskar, och sen ju tillräckligt många som rapporterar, så går man vidare till nästa instans där det är en spelare som får kolla på när du spelar. Och sen så där i den instansen då, så är det flera som ska ta samma beslut, att det är flera personer som ska komma till samma slutsats att du fuskar, så att det inte finns någon form av tvivel. Man vill ju undvika så många falska, eller man ska säga, så många felaktiga bedömningar som möjligt. Eller felaktiga banningar kanske man ska säga, som möjligt. Ja, men då hoppas jag att det funkar i alla fall. Eller åtminstone bidrar till en bättre atmosfär i CSGO. Ja, alltså för det som är så synd med CSGO är att en stor stämpel mot det är att det har ju blivit så vanligt att folk fuskar, speciellt då i den inbyggda matchmakingen då, att dels att tredje part tvingas att skapa sina egna matchmaking-klienter med sina antifusk-klienter, så att det finns ju ES-portal, det finns ju Faceit och ESEA som du då måste, ja, vissa kan, du kan spela gratis, men med vissa begränsningar, som du kan installera deras antifusk-klienter istället då och spela med. Så att man, för att spela spelet ordentligt måste du textiskt betala extra i månaden för att göra det. Och sen så har det ju blivit så också att själva communityn, alltså det blir ju fuskanklagade, det spelar ingen roll alltså vad du än gör i spelet, du kommer ju bli fuskanklagad för att antingen att du lyckades skjuta någon genom en rök, eller att du fick tur och lyckades göra en snygg flick eller någonting sånt där, och då regnar ju en fuskanklagelse. Eller att någon bara är helt enkelt bättre än någon annan. Ja, liksom. Det finns ju ingen, alltså vanligtvis, det finns ju ingen som tycker att han är bara bättre än mig, eller han har snyggt skott eller vad så. Jag försöker ju hålla god ton, och är det någon som sätter ett snyggt skott på mig, då skriver jag snyggt skott i chatten ibland. Men Jag har blivit fuskanklagad faktiskt, och jag fuskade inte. Jag tycker bara att det är roligt, för jag har spelat en hel del Left 4 Dead. Och där är det ju, de är inte lika hårda på fuskningar och sånt där. Det är ju inte på grund av att det är en helt annan grej. Men du har ju folk som är liksom så här, det är helt, när man kör Versus till exempel, att det är väldigt klart att de fuskar liksom, på något sätt. För att om man sitter där och tänker, alltså det finns ingen möjlighet att någon skulle kunna skjuta mig. Jag var bakom en vägg, liksom, det går inte. Liksom. Eller liksom, han skulle inte, liksom, hunters funkar inte på det sättet, det går inte liksom. Såna saker, så det är väldigt uppenbart. Men det är så roligt, för jag är usel och jag har blivit anklagad för fusk. Ja, precis. Jag är inte den bästa heller, men jag menar, de som jag spelade mot var säkert ännu värre än vad jag var under den tiden. Så det här är inte bara begränsat till CS egentligen, utan många andra spelare gör också. Så att förhoppningen som jag har i alla fall, att det här är på något sätt kanske börja sätta lutar i andra hållet. För Valve, de kan ju vara ganska långsamma med sina åtgärder, om man säger så. Oh shit. Men nu har de har Prime Matchmaking, jag behöver inte gå in på vad det är exakt, men de har ju Prime Matchmaking i CS, och de har den här Trust Factorn som de introducerar också. Så förhoppningsvis så ska det här kombinerat alla de här sakerna bidra till en bättre upplevelse. Det hoppas jag. Ja, med tanke på en bättre upplevelse då. Den andra nyheten vi har idag. Nu vet jag inte vilken du vill över till. Nej, men jag bara tänkte så att alla kan uppleva det tillsammans. Jaha, okej. Till exempel som att Fortnite-teamet, de är övertygade att PS4 och Xbox One en dag ska kunna spela tillsammans. Till exempel då. Alltså det... Jag vet inte. Svårt att tro. Jag tror inte det. Det är konsolkrigen pågår fortfarande. Det är 1996 igen. 92. Eller 2007 för den delen. Det går inte. Jag tror inte på det. Vi är för övrigt skilda från våra Sony. Det är skilda världar. Fucking hell. Vi är för evigt skilda från våra Sony-familjemedlemmar. Jag är ju Sony. Precis, vi är skilda från dig. Jag vet. Ni tycker inte om mig. Jag föreställer mig bara på vad du vet i så här i fängelse, du vet. Vi står på varsin sida och den här bara håller upp handen så här, mot fönstret. Du får återgå till nyheten lite grann, så som vanligt. Och så Rob bara liksom så här single tear. Ta bort. Jag liksom, nej, men bara liksom så här. Okej, okay, I'm gonna hang up now. Ni inte var klara, and eller? Walk away. Medan jag sitter där med min hand. Ja. Och glaset blir fuktigt. Ja. Mm. Bra. Condensation. Ja, okej, förlåt. Vad var det vi snackade om? Jag visste. Epic Games. Sony. Men som vanligt så är det i de här, när de kommer med diskussionerna om cross-platform och sådär, så är det ju Sony som sätter käppar i hjulet. Det är de som... Skyll på Sony. Gör det. Ja, det tänker vi absolut göra. Just när det kommer lite mellan Xbox One och PS4, för det finns ju spel, till exempel då Rocket League, så där du kan spela med PS4-spelare och PC sinsemellan då, specifikt. Så det är ju inga problem i sig, men just när det kommer till att man ska på något sätt kunna spela tillsammans med Xbox Live och PlayStation Network då, det är tydligen hemskt. Men om det nu... Vad tror ni om det nu händer någon så här cross-platforming i framtiden? Tror ni det kommer vara tredje parts för Sony, eller kommer det vara liksom Sony som bara, ja okej okay då, vi prövar väl? Alltså grejen är ju det att de behöver ju egentligen inte göra ett skit själva. Behöver Nej. De ju inte göra. Exakt. Utan det är ju bara att säga okej. Okay. Och sen... Flip the fucking switch. Ja, nej, men liksom, det är absolut inte ett problem. Som just Fortnite visade. Liksom, att det går ju. Det är absolut inte ett problem. Teknologin finns. Kan det vara så att för att liksom, Sony har ju väldigt många exklusiva spel. Vilket betyder att om de nu börjar släppa på det här. Typ, oh shit. Vi måste ge kontrakt till de andra. De exklusiva spelen kan inte utesluta. Ja, de behöver inte utesluta, de har kvar sina exklusiva, men att de har multiplattformsspelen fortsätter i cross-platform. Men jag tror bara att deras image, deras bild av vilka de är och hur bra det går för dem själva som Sony, som PlayStation, räcker nog för dem. Jag tror bara de har ju fått en ego boost i med PlayStation 4 liksom. Mm. Jämfört med hur jävla populär 360 var. Jo, absolut. I västvärlden så sålde ju liksom 360 bättre. Mm. Eller i alla fall liksom i Amerika och Europa. I slutet så var de ganska lika i slutet av sin livstid. Men liksom att Sony har ju liksom verkligen, när PlayStation 4 kom ut, och liksom, då fick de nu en liten ego boost. Och det säger jag som en fangirl. För min del, jag menar, jag äger alla de här konsolerna. Det är så enkelt att titta på dem och veta vad som är fördelarna med dem, känns det som. För idag så är ju egentligen Xbox den svagaste rent till titlar. Du har, vad har du i år? Har du Sea of Thieves och Crackdown 3 och State of Decay som kommer, så har de stora. Och där har de... Då ändå, eller? Ja, tvåan, precis. Ja. Och då har de också, vissa av de här är ju Xbox Play Anywhere. Förmodligen kommer alla de här vara där. Så då har ju de ändå gett cross-platforming mellan PC och Xbox. Men de har, om du som spelare bara, okej, vart hittar jag mest blandade med spel exklusiva? Då är det PlayStation eller Nintendo. Så jag tror de faller där mycket. Och jag tror att Sony vet om det. Så jag tror det, de vet att de står starkt. De vet att de får med sig spelare. De har ingen behov. De känner ju på det. Ja, de har ingen behov. Så länge de har flest av allt, då kommer folk komma till dem oavsett om de har cross-platform eller ej. Sen kan ju vi sitta och säga, ja, men varför har de inte det? Varför stetar de emot? Ja, men de, så länge, tills den superstora, säg att PUBG kommer, eller en sån liknande titel som bara släpps multiplattformmässigt och alla bara skriker gång på gång efter det här crossplay. Och sen kommer igen en titel som gör så också igen. Till slut, de måste pushas dit. Om de inte får den pushen så kommer de aldrig göra det. Men det känns ju som att det är så som Sony alltid har varit på något sätt. Liksom. Mm. Att de vägrar acceptera förändringar utan såvida inte de ser att antingen att det finns liksom profits där. Ja, men det är klart. Eller liksom att, eller att det är verkligen, de vet att de inte kommer kunna gå vidare om de inte inkluderar det här. Liksom. Så är det. Det är ändå lite smart av dem sådär, på gott och ont. Ja, men det är självklart, de tjänar på det. Så länge de tjänar på det så kommer de... Jag skulle inte heller sluta. Absolut, Nej. Jag skulle säga, ja, ni kan ha er crossplay där. För vad Xbox gör, det är på gott och ont. Xbox just nu, de har få titlar. Det har de. Men nu börjar de komma lite starkt här, för de har sin cross-platform. Och det borde inför nästa generation, om den här cross-platformingen, och jag tror det kan vara, om det är någonting som ska tvinga Sony till att faktiskt skapa cross-platforming, är att Xbox börjar få ut fler titlar. Alla Xbox-titlar som kommer är ju Xbox Play Anywhere, så du kan köra över PC och Xbox. De har inte haft några jättebra titlar som har riktigt funkat med det förrän nu. Med Sea of Thieves, oavsett vad man tycker om spelet, så är cross-platformingen i det riktigt bra. Det är sömlöst, det är smidigt, det är snabbt. Ja, det är ändå ett av de, alltså, få spelen som jag verkligen har hört att folk bara liksom, men jag har köpt det här för jag vill spela med mina kompisar. Ja. Och typ... Och jag tror om det här, nu är det lite synd, för Sea of Thieves blev inte, det är väl, det har en del riktigt bra saker, men det har mycket skit också. Så det kanske inte blev den hitten som de hade hoppats, men jag tror om nästa spel kommer som faktiskt blir en sån jättehit som visar potentialen i cross-platforming, då kanske... Jag tror att om det är något som Sea of Thieves har gjort i alla fall, är ju bevisa att det går, liksom. Att det går att göra det seamless, liksom. Yes. Och det gör ju precis att folk är villiga att investera i någonting liknande, fast bättre, om man säger så. Ett spel som faktiskt är bättre, liksom. Se CFT som en demo, liksom, just för att se vad man kan göra, liksom. Sen är ju frågan, för Xbox och Sony är ju, de är ju de största rivalerna mot varandra, så att säga. Och Sony har ju haft cross-platform, som Kalle sa, till PC. Men Rocket League, var inte det cross-platform mot PC? Men tog inte de bort det? Ingen aning. Nej, inte vad jag vet, men jag tror att det går. Nej. Vad har jag läst? Ja. Men grejen med, så att de har ju fått, Xbox... De har ju liksom öppet mot PC och så. Men grejen med Xbox är att de kan... Xbox kan latcha lite som de själv vill, eftersom det är Microsoft. Så de har ju Windows 10 också. Yes. Och det kan ju inte Sony på samma sätt. Nej. Så de kan ju liksom ta, men vi prövar det här, vi ser om det funkar, vi ser om det inte funkar. De har Steam på sin sida och andra sidan, så det kvittar. Ja, precis, så. För att de släpper jävligt mycket spel på PC också. Ja. Så de har ju hela, alltså de har ju, ja, man kan säga att de har ju väl lite upper... Whatever the fuck jag tror, it's called. Just nu, om bara Xbox kan komma igång och få fler... Säg att de kommer nästa år med 5-10 stycken exklusiva spel som alla Xbox One, Play Anywhere. så tror jag nog bollen kan komma lite i rullning. Men det vi pratar om nu, att vi vill se en cross-platforming mellan Xbox och Sonys PlayStation. Och den... Sony kommer ju fortsätta med PC mot PlayStation 4. Det tror jag. Det kanske skulle evolvera ännu mer nu om de ser att Xbox och Windows 10 går bra. Alltså, själv bryr jag mig inte om jag får spela med Xbox-kompisar. För typ så här, knappt någon jag känner har Xbox. Men väldigt många jag känner har PC. Så jag menar, det är det. Jag tänker så här, om det är någonting som de kommer att satsa på Sony då, så är det ju PlayStation 4 och PC. Jag tycker det kommer nog vara lång tid innan typ Xbox och Sony kör någonting tillsammans. Alltså, jag förstår ju hur det är liksom rent från vad ska man säga, deras företagsvinkel. Men som spelare så, och liksom så, nu har inte jag spelat så mycket såna där, för jag spelar inte så jättemycket online-spel, gör jag inte. Men jag menar, jag har ju vänner och så som har PlayStation eller Xbox liksom, och så här, och jag känner liksom att som på grund av att jag inte har så mycket pengar, så sitter jag ju primärt på PC, för att jag har inte råd att köpa någon av de nya fancy konsolerna. Cry me a river. Ja, I will. Get your paddle. Så att då hamnar man ju någonstans i mitten. Och det kan ju vara lite tråkigt det också, när du har liksom en spelare, kanske en eller två polare som sitter på Xbox, och kanske en eller två polare som sitter på PlayStation, och du sitter på PC. Du kan spela med allihopa, men inte samtidigt. Och det är ju lite så här, first world problems, boohoo, cry me river liksom. Men alltså, det är ju fortfarande en så här, det är ju fortfarande någonting som jag tycker är problematiskt och dumt. Ja, men på tal om att spela tillsammans eller inte spela tillsammans, ska vi gå vidare? Då kommer vi till den nästa nyheten, eller hur? Ja. Och det flikar lite in. Ja, alltså. Det är så att... Jag är lite smart där. Alltså. Jävla övergång alltså. Jag vet. Det är långsökt, jag vet. Men... jag försöker, okej. Fine. I alla fall. PlayerUnknown's Battlegrounds. De har infört en liten pingbaserad matchmaking i förhoppningen om att du ska hamna... mest för att folk ska slippa spela med kineser, men också bara för att du ska hamna med folk närmare med dig. Så att du kan få en lite bättre upplevelse. Så att du kan spela med ryssar igen. Kan du klarifiera varför just kineser är problemet här? Det finns en väldigt bra anledning, och inte bara för att de är kineser, utan det är så att 99% av fuskandet... Nej, alltså nu tycker jag det blir för mycket matte. Ja, men vad fan? Det blir inte bättre av det när du säger sånt. Ja, 99% av fuskandet som görs i PlayerUnknown's Battlegrounds kommer just från Kina. Alltså varför? Jag förstår inte. Jag hade förstått Ryssland, men Kina... Men Kina är nya Ryssland. Ah! Okej. Jag vet inte. Det är logik där. Ja, de båda är kommunister, eller hur? Så... eller? Jag vet inte. Let's stay on track, shall we? Fan! Okej, Carl, förlåt. Fortsätt. Continue. Dit jag vill komma var i alla fall att nu ska de införa... innan så var man ju väldigt inne på att man skulle regionslåsa bort Kina bara, så att man kunde slippa dem då, på grund av allt fuskande. Men det sa de nej, det vill vi inte, för att regionslås, det kan man potentiellt sett kringgå och så vidare. Så det kommer inte hjälpa i det stora i långa loppet. Men nu vill de... experimentera med tanken i alla fall. Nu har de liksom backtrackat lite på den tanken. Och vill ja, så som sagt, experimentera lite i alla fall. Så att det blir någon form av lite osynlig regionslås, som man säger så. Det här är inte någonting som du ska kunna se. Den servern som du inte tillhör, den regionen som du tillhör, den ska du inte kunna se och så vidare. Helt enkelt. Så att det är förhoppningen. Lite smått rasistiskt sådär. Det är ju samma typ av regionsserver som vi har till exempel. Ja, men jag går tillbaka till det, men alltså Left 4 Dead till exempel. För där har du ju bara en matchmaking service. Du går ju in bara och så får folk joina i dig för att de kan se vart du är, att du är där liksom. Men du får ju väldigt sällan folk från du får ju väldigt mycket ryssar. Men du får ju extremt sällan om alls några från typ USA eller Asien liksom och sånt. Så det är bara massa fula jävla ryssar som i alla fall. Kan någon förklara för mig varför ryssar tycker så jävla mycket om att använda voice chat? Jag vet inte, för att för det är ingen som pratar deras språk, så de känner att de måste vara liksom, de har inte råd med Teamspeak i Ryssland. Ja, precis. Så de spelar massa hög musik också, så, och så har de skitdålig mikrofon också, så att det bara låter som Ryssliv i alla fall. För att förtydliga vidare då, alltså, när jag säger något, inte så här det är inte superstrikt regionslås, så att om, låt oss säga att jag och Fredrik vill spela och han sitter i någon annan region, vilken som helst, då kan vi fortfarande vara Örebro i Stockholm. Då kan vi fortfarande spela med varandra. Och då kommer vi vara begränsade så att säga till våra två regioner. Så att det är ju inte som att du inte kan spela med vänner som sitter i, ja, vad de nu har för regn. Skåne. Det är ingen som vill spela med dem. De är i Kina. Kan de inte bara regionslåsa bort Skåne från resten av världen? Ja, precis. Skåneland. Oh. Alla PUBG-spelare får bara spela med varandra i Skåne. Jag kommer vara president av Skåneland. Skåneland. Mm-hmm. Men det var allt jag hade en nyhetsväg idag. Så tillbaka till dig, Sara. Nu när vi har, har tracket bort Skåne från våra lyssnare. Ja. Inga ryssar heller. På tal om att knacka lite. Vad säger ni? Nej. Knocking. Knocking boots, så att säga. Eller vad de nu säger i de fancy länderna förutom Skåneland. Sex i spel. Hur porträtteras det? Hur representeras det? Eller hur visas det? Allting sånt där visuellt. Och är det bra eller dåligt? Frågetecken. Är det bra eller dåligt att det har gjorts, eller om det har gjorts bra eller dåligt? Ja men hur representerar, alltså, har det gjorts bra eller? Okej, okay, så först och främst, hur limiterar vi det här? För det är en bra fråga. Jag vet. Jag till nu. Okej, så i min ungdom. Nu går vi lite intimt in här. I min ungdom så är det möjligt att jag har vad ska man säga, perusat lite asiatiska spel. Speciellt typ japanska spel som är lite... Alltså, hentai-spel, säg det. Vi säger det rätt ut, hentai-spel. Jag har spelat ett par stycken. Ett par tio stycken, något åt det hållet. Mm. Vi alla har varit nyfikna, eller precis. Hur? Var de bra? Du vet, jag minns inte. Fredrik, bra. Kan du ge mig tips på någonting? Jag har faktiskt aldrig kört. Ja, nej, inte jag. Jag har kört dating sims, men inte hentai. Så Rob, please, do the one. Så vitt jag förstår det som. Nu är jag väldigt ur loopen här, för jag har inte spelat något på ett antal år. Nej, vad sägs, för jag har... Med år menar du timmar? Precis, jag satt precis innan här. Ja, det känns som år ibland. Jag satt precis innan här, jag tror att jag byter byxor. Nej, men... Nej, men så vitt jag förstår det som, i just den genren i alla fall, så finns det, det finns lite olika, men när jag spelade i alla fall, så var väldigt många av dem, de var i stort sett dating sims, fast du hade lite extra då, i stort sett. Okay. Det vill säga tentakler. Nej, alltså, vissa hade ju säkert det, men alltså, hej! Men förklara lite extra. Nu ska vi inte tracka ner på tentakler här. Vad du menar med nu ska vi inte tracka ner på tentakler här. No kink shaming. Jo. Okej. Nej, no kick-shaming, men... Nej, men alltså, det är ju alltså... I stort sett så är det ju dating sims där egentligen själva poängen är inte att... Eller liksom slutmålet i varje... Jag vet inte, branch, vad man nu kallar det för. Varje, liksom... Persons... Jag vet inte vad det kallas nu, men alltså... Alltså, folk som går längre än vad Larry... Nej, alltså... När man går efter en av tjejerna eller killarna i en sån här dating sim. Jag kommer inte ihåg vad det kallas nu, men det är deras... Sex. Nej, men deras thread liksom, när man går igenom deras story liksom. Ja. När den slutar så slutar den inte med att åh nej, jag får veta något hemskt bla bla, utan det slutar med sex. Ja, precis. Helt plötsligt blir alla franska. Och ibland så är det vissa... Det var slut där va. God lov. Nej, men liksom, och sen finns det vissa som är lite mer fokuserade på sånt och så, då vissa var ju bättre än andra och vissa var ju inte alls bra. Men alltså det... Hur var de inte bra? Vilka, på alltså, vilket sätt var de som inte var bra? Antingen fick jag klimax eller inte. Ja, det var ju en del som inte gav något klimax, om man säger så. Det var ingen klimax i vissa, om man säger så. Det fanns, alltså, jag laddat ner vissa misstag där det var väldigt liksom så här. Alltså, eftersom jag inte vet vad titeln betyder. Du har laddat ner av misstag. Vissa var klibbiga, vissa var inte. Vissa var inte, det var liksom, det var så typ, alltså, om vi ska vara liksom krassa här, så var det alltså våldtäkt och såna grejer som var det, men, alltså, huvudpoängen med dem. Där det var liksom lite av det här, du vet... pick-up artist-aktigt grejen, fast det var liksom ingen sånt, utan det var liksom våldtäkt typ, sådana saker, man laddade ner misstag och bara, oh shit, det här var inte riktigt vad jag ville spela för någonting. Så du vill ha lite mer substans i det hela, alltså, lite det story, lite vilket humör man är på, lite, om man säger så, faktiskt consensual grej. Det ska ju helst vara åt det hållet, ja. Det ska ju helst vara att de säger ja, vilket De ska göra. Nu ska vi vara ganska klara här. Det här är Japan. Hela deras sexkultur är så jävla weird att den är bizarr, för att jag har, alltså, de censurerar ju allt. Nu ska vi inte bara... Så det är inte så jävla konstigt att de bara liksom bara... Men det är inte bara det liksom, att det är hela liksom, om man tittar på någon porr från Japan liksom, så är det liksom, det är en väldigt liten marginal där de faktiskt är liksom consensual ordentligt. Det är alltid så här kvinnor som du vet, ja, men de vill ju ha det liksom. De vill ju liksom, det är hela deras grej, och det är oftast 90% av tiden i såna grejer så är det ju sant. De vet bara inte hur de ska uttrycka sig och så att det är liksom, de måste få en extra pushen, men det är fortfarande väldigt när man kommer från västern och lite, just i den klimatet som vi är i dagsläget liksom, så är det lite syns det här i spel? Det, alltså, ja, det är väldigt tydligt där i sådana spel också. Och det är ju uppenbarligen då väldigt dåliga spel. Alltså, för jag tänker, om jag ska komma några exempel på... För egentligen, det är ju bra idag att vi har kommit så långt att de kan faktiskt visa det. Men hade det varit 20 år sedan eller 30 år sedan, så skulle de ju aldrig kanske ens... Pixelerat. Custer's Revenge. Förr var väl egentligen Leisure Suit Larry den närmsta, kändes det som. Och det var ju aldrig, visst, det var... Han lite failade så liksom, jävla mycket, alltså, och det var bara mycket. Underbart att se hur jävla mycket han failade. Liksom. Ja, det var ju aldrig att... det var ju ett pek-och-klicka-äventyr och du skulle försöka komma till... komma till tjejen i slutet då, liksom. Du var tvungen att nå klimax. Men, eller klimax. Ja. Men det var ju aldrig så... Visst, det var pin-up-tjejer liknande så här. Så, men det var aldrig så här jätteracy på något sätt, kändes det som. Mm. Men idag, jag menar, om du kör Witcher 3 och de håller på och har sex på en enhörning liksom. Man tänker, men bara liksom första The Witcher 15 eller 10 minuter in i spelet så kan du välja om du vill ha sex eller inte. Mm. Jag för mig, börjar inte Witcher 3 med att man är relativt naken i början? Jag för mig det. Ja, han ligger ju i ett bad. Någonting med ett bubbelbad. Ja. Så jag ska inte spela det med andra ord. Klart du ska. Fantastiskt spel. Alltså, jag till och med uppe honom ute på en båt. Alltså, allting i det här spelet handlar om val. Och det är ditt val. Mm. Och det är deras val beroende på vad du gör. Så beroende på hur du gör i spelet så kanske du... ha sex med dem då. Och det är ju bland de bättre aspekterna av det här spelet. För kvinnorna där, de är olika. Som Jennifer, hon är mer tuff. Och sen har vi, vad heter hon andra? Triss? Ja, jag tror eller, det. Ja. Och så vidare. De är olika personligheter, du måste ta an dem. Och det handlar inte, visst, i det här spelet, han är ju typ sån där kara. Men det handlar mycket om just dialogen, att nå upp dit, att hitta vägar och förstå de här personerna på ett bättre sätt än det kanske hade varit ett spel för 10-20 år sedan, där det handlar om här är en tjej i Duke Nukem, hon strippa, det är allt hon gör. Man bara, jag har, what the fuck? Det finns ingen det finns mer substans idag. Sen kanske inte är perfekt fortfarande. Jag menar, stories i spel är ju inte, tycker jag, det finns få spel som har en riktigt bra story. Som en person som inte är hetero, så känner jag mig jävligt alienated, om man säger så, när det gäller typ sex. För att, ja, som sagt, jag tog upp i förra avsnittet om Mass Effect, första spelet. Det var liksom så här, men lesbiska, ja, men fan vad coolt om en tjej hade haft sex med en alien. Fick man inte ha sex med Liara i... Det hon var ju en alien. Det var den enda som... Det är det som är grejen. Liksom. Vänta, så det fanns inget kvinnligt... Inte vad jag minns. Nej, det fanns inte. Nej, jag kommer ihåg det nu. Nej. Nu säger det, nej. Bara en alien. Det är bara, när man var kvinna så var det typ bara Caden som man kunde få tag på, tror jag. Ja, eller en alien. Men hej, hon är ju typ kvinna. Men jag tänker så här, fanfic efter det av straighta människor som skriver om fucking Shepard och Liara och alla jävla bilder som kommer, så äckliga jävla bilder från någon som är lesbisk. Det är nästan förnedrande. Sorry, men... Alltså, folk gör ju som folk vill. Och det finns ju alltid sådana där skit. Men jag hade ju inget val i det. Jag fick ju inte göra som jag ville, så att säga. Typ för att spelet styrde mig towards... Men finns det något spel du har upplevt en form av relation eller någon slags... Alltså, jag är inte så intresserad av att... Jag är inte så intresserad av att skapa relationer i spel, för att jag tycker det tillför inte jättemycket i storyn. Det är samtidigt... Jag hatar sexscener i typ filmer och tv-serier, för jag tycker inte de tillför någonting. Fine, se dem kyssas, that's it. Jag vill se storyn som kommer efter, liksom. Jag fattar, du behöver inte visa en typ 10 minuter lång sexscen där whatever the fuck is happening, liksom. Så för mig, nej, alltså det tillför inte så himla mycket, men som en lesbisk människa, eller lesbisk människa, men som en lesbian, så hade det varit jävligt skönt med mer val än typ manliga fantasier som att men en Asari och en människa, mysigt. Men jag vet att i Mass Effect 2 och 3 så har du ju definitivt lesbiska val. Jo, jag vet, men liksom, om vi går till ämnet igen, om vi går till ämnet just specifikt sex i spel, hur det porträtteras, om det har gjorts bra eller någorlunda bra, och vart vi står idag och hur man gör det bättre. Alltså, i spel som inte har som main fokus just say, som hentai-spel till exempel, så alltså jag skulle ju säga att de flesta är ju ganska cringe egentligen. Jag menar, Mass Effect, när det kom ut så var det ju liksom stor skandal liksom, men det var ju alltså typ ingenting egentligen. Alltså, jag kan alltid uppskatta en bra story och typ såhär visual novels och såhär, jag tycker om att läsa, det är fine med mig liksom. Själva det visuella, jag skiter i vilket. Jag tycker om fantasin och så här. Så för mig att det... Jag kan tycka det är mer cringe att se till exempel så kallade sexscener i Mass Effect. Jag tycker visserligen de gör det väldigt okej, men för att de visar inte för mycket. Nu ska jag säga en sak. Ta det med en nypa salt. Tror jag. Och... ta det med en sån grej att jag läste en grej för typ så 10 år sedan. Ta det med en klunk vin. Jag läste en grej för typ 10 år sedan och sånt där. Det var någon sån artikel om just det här med hur män och kvinnor ser på erotik och såna saker. Och då är det att en stor skillnad. Det är inte, nu drar jag lite över en kam här, men det finns ju såklart saker där det inte stämmer, definitivt. Men det var så generell studie i alla fall, var det typ att just kvinnor, de föredrar att föreställa sig. Ja, alltså, det visuella gör inte ett skit. Men det är liksom, så... jag läste inte, det är så väldigt vanligt för kvinnor att de föredrar fantasin. Medans män föredrar något konkret, någonting visuellt. Det är därför så mycket porr och sånt där är väldigt riktat mot män, just för att det är de som söker ut det, medans kvinnor är lite mer, det är mer liksom, du vet, så här, erotikböcker och lite sådana, men det Det finns väldigt bra feministisk porr. Alltså, jag tittar inte på porr alltså, själv. Det finns det säkert. Men, min poäng här var ju det att det är den skillnaden som är. Och det, ja. Då är det väl, det, är alltså, det var ju alltså studie för just angående just här. Men när det gäller spel specifikt så kan jag tänka liksom att när det gäller folk som gör spel, är det okej? Det är väl ändå en väldigt, väldigt... Nu ser vi ju ändå ett shift i det. Det blir mer och mer kvinnor som kommer in i det. Men det är ändå en stor... När det gäller skapande av spel så är det ändå en väldigt liksom grabbig, heteronormativ syn i det så hela. Alltså jag tror också det är en väldigt kulturell grej. Inte bara liksom att ja, det är män. liksom, utan jag tror att det är en väldigt kulturell grej, speciellt i USA och västvärlden, så här, att just ha mycket, mycket sånt naket och sånt. Liksom, att de vill slänga in det för att det säljer på något sätt. Liksom, att ha det med. Alltså, personligen så känner jag inga... Alltså, så att jag hade hellre sett ett spel utan sex än med sex, för att jag vet att det är ändå inte gjort för mig. Jag tycker bara saker är roliga. Som är icke-hetero, jag tycker det är lite roligt när man har typ när man har någonting som, vad är det, på exempel Fable till exempel. Där hade du ju liksom, du kunde ju ha i alla tre spelen så alla tre spelen så kunde du ha sex med folk. Men när du gjorde det, det var svart. Och allt man hörde var lite lite som The Sims, lite mispiece. Det var alltid så liksom, man bara var tvungen att skratta liksom, för att det var lite löjligt. Och jag är helt okej med det. Istället för att se något så här, men det var ju det, du kunde göra det så pass ofta också, så det hade varit lite så överdrivet att ha sex senare. Där är det ändå The Sims väldigt bra i det, för att där kan faktiskt man välja själv om man har tur. Man vet aldrig. Är det någon som inte tycker om det så kommer du ju aldrig få något mispiece, men That's life, ja, liksom. Mm. I get it. Alltså, Sims gör ju det på ett väldigt bra sätt. Att det är lite humoristiskt, men det är ändå på något sätt... Men ja. på något sätt så är det ändå realistiskt på något sätt. För du måste ändå arbeta, for lack of a better word, för att komma... You gotta work it. Men för att få ditt myspys, liksom. Det är inte bara liksom, tjena baby, liksom. Det är inte så det funkar. Det ge present, ge komplimang. Ge present, ge komplimang. Ge present, ja. Ge komplimang. I tidigare spel så var det så. I Sims, det i Sims 4 så är det faktiskt svårare än så. Jag kan tala om för dig, som en person som har spelat en hel del Sims 4, det är lite mer komplicerat än så. Såvida inte du har personen i din familj redan liksom. För då kan du ju stå från bara hållet, men alltså, that sounds creepy. Ja, men alltså, men nej, okay. Men liksom att då ska vi köra lite Cersei Lannister. Nej, men alltså säg att det är din fru till exempel. På det sättet du såvitt jag vet i alla fall i spelet, såvida inte man har någon jävla crazy mod installerat, så kan man inte ha sex med sin männen som man är en familj, eller alltså en blodsfamiljemedlem så att säga. Så att är det din mamma eller bror eller farbror eller så, det vet inte. Så kan man inte göra det. Men är de bara så här, rumskamrat eller din liksom pojkvän eller fru eller så där, så. Jag har dock en intressant fråga att ställa. Vad ser ni? Alltså, vad anser ni är sex egentligen liksom i spel? Liksom, vad anser ni? Alltså, det är ju ett spektrum såklart. Mm. Alltså, jag menar, visst, de kanske har mer uttalade, tydliga scener i Mass Effect eller Witcher. Men också som de här mer familjevänliga som är i Sims. Hela spektrumet och allting vad gäller vad definitionen av sex är då. Som att om det är bara pussar eller bara kyssar, är det bara att kramas och hålla på och liksom vara nära varandra, intima, eller är det verkligen ren sex? Det är ju skillnad på sex och någonting som är sexuellt. Mm. Kan jag tycka. Men alltså, jag har aldrig sett något riktigt, alltså i de spel som jag har kört så kan jag inte komma på något där det faktiskt har varit ett spektrum ordentligt. Alltså där det faktiskt, alltså när man verkligen pratar om sex, för du har ju så här förspel och sådana saker som inkluderat, det räknas ju typ som sex, att typ om man går ner på någon liksom och sånt. Så men alltså jag tror inte det är någonting som någonsin har dykt upp i något spel som jag har spelat. Nej. Utan det har alltid varit antingen så är man avtjänad, eller man kanske kysses lite så här, eller så är det liksom direkt på. Let's bang, okay. Liksom det är direkt på bara. Det är aldrig någon så här gradvis uppbyggnad till det eller liksom något sånt där heller. Så det är lite som... Jag bara föreställer mig en massa minispel in. Du, Assassin's Creed 2. Där man faktiskt har så här, vad heter de? Man ska klicka på knappar. Vad fan heter det nu? Quick time event. För att typ ha sex. Okej. Alltså det var ju typ mer att förföra och typ kyssa någon så här, och sen hade de sex när man väl kom till den punkten. Men det var också lite så här, så för mig är det liksom så att okej, att leda upp till det är nice. Alltså det är okej. Att skapa relationer tycker jag är kul. Men själva hela sexet, jag är inte intresserad. Fuck that shit, Fate for Black. I mitt huvud. Alltså jag tycker om sex lika mycket som nästa person typ. Ja, jag tycker också om sex. Jag tycker om att se sex lika mycket som nästa person. Kanske inte om Sara är nästa person då, men alltså men du förstår vad jag menar. Bara tredje person. Du får vara tredje person i ledet i så fall. Det där är konstigt. Men okej. Jag vet. Men jag tycker att när det kommer till ett spel och det ska vara någon sexscen och sådär, så vid inte jag har någon kontroll i sexscenen, så känner jag att då kan vi skippa den i så fall. Men hur ofta har man kontroll i en sexscen? Om man aldrig går tillbaka till typ... Det är ju inte så... Okej, förutom hentai-spel då, Rob. Men det är inte så att man får upp ett liksom så här wheel som alla Mass Effect liksom, touch her fucking vagina eller... Jag skulle typ uppskatta det. Kiss her breast. Ja, visst, jag hade också uppskattat det om det hade liksom gjort någonting för mig, men det gör det ju inte. Alltså, val är alltså, jättebra. Personligen men... så känner jag liksom att det behöver inte vara där. Det är ju bara flavor. Det är bara flavor. Mm. Det är där det är. Jag känner inte att jag får någonting utav det, liksom på det sättet. För det är ju inte porr. På det. Liksom, jag kan inte bara liksom, ner med byxorna nu liksom. Nu kommer det. Men alltså, det är liksom... Det tillför inte någonting till mig på det sättet. Det enda som jag kan se det som är ju en fullföljning av den här intima nivån då. Men det, jag känner inte att jag behöver se det för det. På samma sätt, då är det ju bara liksom typ Mass Effect-grejen att man rullar runt lite liksom. Det, och man ser kanske det är ju inte direkt någon som har varit så explicit jättetydlig. Nej. Liksom. Visst, det kan vara att det är betydligt mer naket numera, som i Witcher eller så. Att du ser hela personerna mer. Och sen nude patches och sånt skit också liksom. Jo, men att det är ändå jag tror att allting handlar om att det finns ju något för alla idag på ett annat sätt. Alltså, jag tycker ju inte det. Håller jag inte med dig. Nej, lyssna, vänta. Låt mig säga klart. Det finns något för alla idag om man jämför med hur det var förr. För då fanns det kanske... Nej. Typ nada. Men idag så har vi kommit en bra bit på vägen. Och det finns så mycket de behöver göra. Och antingen så slutar de att göra det och visar ingenting alls. Eller så försöker de utveckla det så att det verkligen blir inkluderande för alla typer av personer. Och jag tror håller jag med dem. Det är just dit vi vill komma någonstans, känner jag. Att visst, man kan kolla. Det finns cringe idag. Det finns så mycket cringe. Men... Om vi säger nej till det cringet, då kommer vi inte se något bättre. Och jag tror att det finns de som har sett och spelat alla de här spelen och blivit jätteglada att vi har kommit dit vi är idag. Trots att jag vet att det är absolut inte så långt som vi vill ha kommit. Fast jag tror mer att om man säger nej till cringe, så måste de... Okej, vi måste göra någonting bättre. Eller vi måste ändra på någonting så att det inte blir nej. Som jag känner ju inte mig hemma liksom i... Alltså jag tycker inte sex i spel som en icke-hetero människa. Så tycker jag inte det är så... Det porträtteras bra. Men det är mitt... Det är min erfarenhet. Och det är mycket som inte görs bra. Det är ingenting som jag... I något spel hittills har känt... Om det där var titulating. Ja, liksom, nej, men precis. Det är väldigt men, så liksom. Men å andra sidan... Man måste ju se det för vad det är. De försöker ta in det här i spelen. Att de bygger upp story så pass mycket att de vågar ta det steget. tycker jag är ett viktigt steg i sig. Ja, det är ju superbra. Det är ju det liksom. Det är superbra att de försöker åtminstone. Och det hänger ju mycket på vad det är för något typ av spel. För du kommer ju inte se det. Om, här har vi sex Tetris liksom. Nej, Det finns. Jag vet att det finns, för jag har kört det. Okej. Okay. Oh my god. Det är olika ställningar bara. TMI. Grejen är det att vi har ju kommit rätt långt om man bara tittar tillbaka 10 år ändå. Där hela Mass Effect-grejen var ju en skandal. Liksom att de vågade ha med det ens. Liksom att, åh nej. Det var ju bara skandal att de skulle ha med män som har sex med män. Ja, men det var fortfarande... Ja, men, även, det här var skandal för att ja, det var ju skandal för att det var liksom en sexscen i ett spel. Liksom. Det var liksom unheard of på det sättet. Liksom. Men idag så är det liksom... Det är inte en stor grej, är det inte. Och det är där man måste ju ta det steget ändå för att nå någonstans. Det är ju så att jag vet liksom, det är inte väldigt inkluderande för folk som inte är hetero till exempel. Det realistiska med det hela är ju också, om man vill titta på det sättet, och jag kommer låta lite så här, men det är ju det att majoriteten av människor i dagsläget är ju hetero eller lutar åt, eller har den läggningen också, så att säga. Förstår du vad jag menar? Och det gör inte det okej. Okay. Nej, men jag säger liksom att de vill ju sälja. Det är ju det också. Jag förstår. Cater to the audience, men samtidigt, hur jävla många heteromänniskor tycker inte om lesbisk porr, eller hur jävla många... För det finns ju lesbiska som älskar bögporr till exempel. Alltså sådana grejer liksom... Alltså, it's all a fucking spectrum. Jo, men det är det jag menar liksom. Det kommer. Det kommer bara ta tid. Och det är det som är grejen. Det är så mycket liksom det här. Och jag vet, jag är inte bästa postbarn för det här heller. Men liksom... Vi kan inte bara vilja ha allting på en gång. Det är inte så det funkar. Och det låter ju så här jätte... en ytterligare man som säger såna saker. Men alltså, och inte vill att folk ska ha det roliga. Men alltså... Men alltså, det är ju realismen i det hela är ju det att det kommer ju ta tid. Det kommer ju troligtvis inte ta lika lång tid som det tog för en miljon andra saker som tog typ 100 år eller whatever. För spelindustrin går ju relativt fort ändå. Om man tittar jämfört med mycket annat. Så det är ju, vi är ju kanske åtminstone... Nu ska inte jag sätta någon tidsgrej på det här, men alltså... Det kommer. Det är snart här. Okej, men då har jag en fråga. Carl... Mm. Cross-platform eller inclusive sex, vad kommer först? Cross-platforming, alltså jag har suttit och lite spekulerat på vad jag ska säga innan jag har suttit och diskuterat det här. Det är lite det som... Märkte du var väldigt, väldigt tyst idag där. Det som jag kommer fram till är att det här är egentligen lite av en fortsättning på någonting som vi har diskuterat om det för länge sedan. Och jag vet också att jag har skrivit en krönika som finns på hemsidan om det här som jag från första början skrev i gymnasiet om bara för det finns så mycket våld i spel. Och då min slutklämmen där egentligen var att det är mycket svårare, det är enklare att då simulera eller skapa ett spel som handlar om fysiska saker som till exempel att skjuta folk eller vad du vill ha, än att systematisera en mänsklig relation eller något sånt där. Alltså det är lättare att göra ett spel där man slår ihjäl någon en man än att lära känna honom. Något i den stilen jag skrev. Och det är lite av en fortsättning på samma spår, tror jag. Det är mycket svårare att göra realistiska relationer och samlag och sådana saker. Så att, men för att cirkulera tillbaka till frågan så kommer då cross-platforming kommer först då i så fall. så. Men vi är ju bara typ ett par år bort från det, så det är ju lugnt. Sonny, do you hear? Vi vill ha mer bögporr i spel, är vad vi har här. Men vänta, alltså, där du svarar på vad om sex överhuvudtaget eller just annan form av straight sex? Ja, alltså sex övertag, alltså sex som är inklusiv. Är det där du svarade på? Jag hängde inte med. Nej, inte jag heller. Ja, det var väl det jag menar. Det var med det jag menar, typ så att sex som är mer inklusiv än en... För jag menar, straight sex, det finns redan. Mm. Det var där du svarade på. Alltså. Om det är bra eller dåligt, det är ju en annan fråga, så att säga. Men det finns. Jämfört med till exempel icke... heterosex. Det här är också... Visst, vi kan gå in på hentai-spel och sådana saker där det finns. Men för folk som kanske inte riktigt är inne i den grejen, utan för folk som liksom spelar AAA-games till exempel, som jag känner ju inte att jag har någonting att relatera till. Nej. När det gäller sex. Men visserligen, jag är inte, för mig, det visuella är inte en stor grej, men jag tänker för alla andra som tänker att men det hade varit jävligt kul eller mysigt att se alltså två personer som inte är heterosexuella att gullegulla för all del, och inte bara myspys i sin inklusivitet i alla ära, men någonting som jag då skulle vilja säga är att det här får ju komma naturligt i så fall, i sin egen takt. Man kan ju inte gå och tvinga utvecklare på något sätt, forcera dem att de Witcher 3 som ett exempel, att de skulle kila in en vad heter det, homo relation mitt i allt. Det är väl mer att liksom, det får komma i på sin egen takt i så fall, som allt annat. Det handlar inte mer om att en takt, det handlar väl mer om att okej, vi har en människa som vi kanske kan hyra in som faktiskt kan tillföra till den här grejen. Hellre det än att liksom, vi tar det i naturlig takt. Jag körde ju Life is Strange. För att då kommer det aldrig. Har du kört Life is Strange? Första episoden. Ja. För där är det ju ändå den typen av liksom, relation som utforskas lite längre fram. Och jag tycker det ändå snackas mycket om det ändå. Och visst, man kanske inte ser så mycket, men jag tror ju mer det snackas om det utanför så kommer det till slut komma. Och jag ser det definitivt som att det kommer komma betydligt tidigare än cross-platforming mellan en Xbox och en Sony. Definitivt, jag kan ju tycka att det är mer öppet nu än vad det var för typ 10-20 år sedan. För då, alltså, för till exempel för 10 år sedan så var det ju knappt någon, alltså då fanns det ju inte ens på kartan. Snacka om att känna sig jävligt ensam som gamer då liksom. Jag tror att just på grund av hur spelindustrin funkar och liksom hur relativt fort det går framåt med sådana utvecklingar då, på grund av en push från liksom fans och så är det någonstans som det här kommer utforskas mer, så är det ju inom spelindustrin. Mm. Alltså jag tror ju mer att det att det kommer vara något indie-spel som slår mer än vad det kommer vara AAA. Tyvärr så tror jag inte på AAA, eftersom det cater to the audience, and the audience is usually, as they see it, heterosexual. Alltså så jag tror som Gone Home, eller alltså, nu var det ju inte sex i Gone Home, men det, alltså, det var porr. Det var en precis, alltså, precis, det var softcore. Inte ens det, men det var liksom själva twisten där, jag älskade det så himla mycket för att typ, ja men fine, det kunde vara vad som helst, men det tilltalade mig. Alltså jag tyckte plotten i... Och det var två timmar, det handlade om två timmar. Jag tyckte plotten liksom i Gone Home var skitbra faktiskt. Men det var det, mitt största problem med Gone Home var det att jag satt och liksom på högspänn under hela spelet. För att jag förväntade mig jävla jumpscare och jävla skit liksom. Så att, även fast jag visste att det stod att det inte skulle vara så. Men jag litar inte riktigt på spel längre. Så att jag var liksom så här på högspänn. Så jag kunde inte riktigt njuta av det på samma sätt. Men i efterhand när jag tänker tillbaka på det så var det ju väldigt välgjort liksom. Och så jag tyckte att... Jag älskade det. Jag förstår liksom det. Och även som en person som inte är... liksom, som är heterosexuell liksom, så tyckte jag ändå att även fast jag inte kan vad ska man säga empatisera på samma sätt relatera. Nej men alltså relatera det är lite så här, men alltså okay, nej, men jag inte är homosexuell liksom, så har inte den läggningen, men jag kan fortfarande sympatisera, jag kan fortfarande förstå liksom och kan ungefär sätta mig in i den situationen och ändå liksom förstå känslorna och liksom problemen och så som de har liksom, speciellt när det berättas på ett sånt intimt sätt ändå, så är det väldigt lätt att sätta sig in i. Ja, men jag kan nog aldrig förstå riktigt hur en liksom en homosexuell man skulle liksom ha det liksom på det sättet, på grund av att jag inte är det, men Jag kan ändå förstå saker om de blir förklarade för mig, om man säger så. Ja men alltså till exempel transmän, de är ju liksom, de finns ju inte heller liksom. Man kan, alltså bara en sån grej. Jag längtar tills vi kan liksom se någonting sånt komma i spel. Men det känns så jävla långt bort. Men det är ju också det liksom, vi lever i en sån jävla kultur nu att allt ska serveras framför oss direkt nu på en gång, tack ja. Mm-hmm, annars blir det jävla riot här liksom. Och det är lite problematiskt tankesätt. Jag menar, jag säger inte att det inte ska ske. Jag säger bara det att ta det lite lugnt. Vi kan inte få saker liksom direkt. Fast, där håller jag inte med dig. Men det vet du. Jag bara tänker så att vi har tagit det jävligt lugnt en jävligt lång tid. Så jag bara tänker att it's fucking time. It's about fucking time. Mm. Jag tror att det är ju som du sa förut med Sara, att vi behöver få in fler åsikter eller tankar i skrivandet. För som alla de författare som skriver spelen, om de är heterosexuella, så är det det som de har att luta sig mot oftast. Liksom. Så det, och jag tror, vi är där. Det händer saker. Jag tycker man ser det tendenser i spelindustrin. Jag ser definitivt det i vissa av de här spelen som kommer. Jag vill bara men då just huvudsakligen sex i spel, hur den porträtteras i sig som ämne. Jag tycker det har skett en bra utveckling. Jag tycker att det visas där i spel är jättebra i sig. Man kan tycka vad man vill om vad runt om sex, vad som visas eller inte visas, men att det ens visas är bra. Alltså, om man säger, vi är inte pryda på alltså, det sättet. Så här, ledandet upp till liksom sex och så i till exempel Mass Effect, om man tar det som exempel eftersom vi har pratat om det, tycker jag ändå är rätt bra, för det är ändå en successiv grej liksom. Det är inte bara pang på, såvida inte det vissa då, men alltså, men det, jag tycker att ändå att den visar en bra liksom, det leder upp till det och sen har du det där, boom, okej, okay. Det är inte allt för mycket, det är inte liksom sådär, det är liksom över på typ 30 sekunder och sådär. Så för mig är det så, jag kan tänka fine, det är bra. Jag förstår så länge man är heterosexuell eller heteronormativ eller någonting så. Men för mig, jag tycker inte det är nog. Alltså, det behövs en förändring, tycker jag. När det gäller sex överlag. Ja, nej, men definitivt. Väldigt mycket av om vi ska bara se på lesbiska eller kvinnor som gillar kvinnor, cis-kvinnor som gillar cis-kvinnor, relationer i spel, så är det väldigt, väldigt heteronormativt. Även där. Och där, det är därför jag kan känna att jag har inte... Det är inte för mig. Det görs inte för mig. Jag kan redan förstå att det är en man som har suttit och kodat det här. Eller typ en man som har suttit och gjort det här visuella. För att det är inte gjort för mig. Det är gjort för någon som fantiserar om det här. Och det är jävligt sorgligt, tycker jag. För att det gör mig jätteledsen. Och det kan ju vara en av anledningarna till varför jag inte tycker om till exempel sexscener i sig eller porr eller överhuvudtaget i spel eller tv-serier eller whatever. För jag tycker inte det är inte gjort för mig. Ja, men det är ju nu, det är ju lite, alltså det hör ju ihop med ämnet om just sex i spel. Och det är klart vi vill, och det är ju precis vad vi alla har sagt egentligen. Vi vill se en utveckling, vi vill se att fler grupper tas in i hur det porträtteras. Absolut. Och jag tror definitivt vi kommer komma dit. Jag hoppas det. Jag tror det är oundvikligt. Mm. Alltså jag tycker ändå att även typ heterosex porträtteras väldigt, väldigt dumt i spel överlag. Mm. Men det är vad alltså, jag tycker. Jag kan inte påstå att jag tycker att det är som Fredrik sa förut, liksom, alltså det är ju ingenting som är på något sätt upphetsande direkt eller så när man ser det i spelen och sådär. Och jag känner liksom inte att det ser så cringe ut väldigt ofta. Och det är för att det är styltigt, det är liksom du har ju mer fluiditet i när man fucking kramar livet ur någon med whatever liksom i något spel liksom än sexscener. Och jag tror att det är kulturellt på grund av att det är en sån stigma mot just sex ändå liksom, hur det ska porträtteras och så. Nej, vi kan ju inte gå allt för långt in. Nej, det går inte liksom. Vi kan inte ge oss in allt för mycket i det här. Fixa det på en halvtimme så är vi klara liksom. Det behövs inte mer. För det är bara sex liksom. Det ska inte visas. Det ska göras bakom stängda dörrar och sånt där. Men vi är på väg någonstans när det kommer till det. För det är ju så otroligt mycket push för mer, vad ska man säga, hälsosammare syner på sex, och liksom att man ska prata om det och att det ska visas upp mer, så att folk lär sig och förstår det, och det ska inte vara något som är äckligt eller förbjudet på något sätt. Och det gäller ju inte bara, det gäller ju definitivt då liksom folk som inte är hetero liksom, och inte hamnar på det aspektet liksom, utan är ut där och med trans och homo och all whatever, alla de där. hela det liksom, men det gäller ju även liksom heterosexualitet och sådär, som är också är väldigt instinkt, så att, och ja, det är det jag tror att liksom spel kan verkligen hjälpa det där, att liksom få ut ett större meddelande just om att sex är mer hälsosamt liksom, att, och att det är ingenting som ska vara bakom, det ska normaliseras. Ja, precis, bara, vi behöver inte ha det som det här förbjudna frukten liksom i en garderob någonstans liksom. Mm. det är inte så det ska vara. Jag tror inte det finns så mycket mer att säga. Vill du att Carl har något att tillägga? Ja. Men jag vet att Carl vill prata mycket om Stargate Atlantis. Så att jag tycker vi går vidare där. Alltså, där det finns förvånansvärt lite sex faktiskt. Leaving over the ball to you, Carl. Mm. Vad ska man börja? Vilken ände ska man börja med i Stargate? Ja, det var ju de här serierna som man kollade på när man kom hem från skolan. Och på sexan. Och då, när det begav sig, när det nu här var... Det var Atlantis. Ja, nu. Atlantis var bara specifikt. Men det gäller också SG-1. Men det är Atlantis som jag kollar om på just nu. Men så det här var detta 2004 till 2009 körde de, så att vad kan det vara, allt från tvåan till sexan i skolan och sånt där. Då kom jag alltid hem och kollade på Stargate Atlantis, och då tyckte man att det här var fan det coolaste som finns. De åker runt och skjuter aliens och det är några rymdskepp och det är ballerier. Och så ser man om den idag och man ser att det är så jävla B alltså, Men alltså, jag säger inte att jag inte gillar det. Jag bara säger att man ser igenom fasaden lite grann. Man ser de här stora, gigantiska sprickorna. Att det håller inte riktigt upp som det alltså, jag tycker att när det kommer till... Just om vi ska titta på den tekniska aspekten, liksom. Mm-hmm. För det är oftast de som skiner igenom. Det är de som där sprickorna syns mest. Om man tittar på green screens. Speciellt när de är typ utomhus på Atlantis. Yeah. Det är väldigt tydligt. Väldigt daterad teknologi. Däremot... sen Atlantis i sig, speciellt i de tidigare säsongerna, ser ju Atlantis ut som ett PlayStation 2-spel ungefär. Ja. Däremot, jag tycker ändå att Atlantis-modellen är väldigt imponerande. Och liksom hur man ser den sitta på havet och sådär. Jag tycker ändå att det är väldigt imponerande. Och den ger verkligen den här känslan av storleken av det ändå. Speciellt när du har sådana segment där du liksom hoppar mellan olika ställen i staden liksom, och ser utanför. Och man ser verkligen hur stort det här faktiskt är. Jag tycker ändå det är imponerande. Och även stora saker som när de har liksom så space battles och även puddle jumpers som flyger runt i rymden. Jag tycker ändå alltså det är ju lite daterat, men det är, för att vara en tv-serie ändå under mitten på 2000 där, tycker jag ändå det är väldigt imponerande faktiskt. För att vara liksom, jag tycker ändå att allting egentligen för att vara en tv-serie, så är det väldigt snyggt gjort ändå. Vi får väl ha någon form av våra åsikter där, får hålla någon slags balans där. Jag tycker att skådespeleriet, allt som var datanimerat, har inte åldrats superbra om man säger så. Och sen så är det väl jag också som är lite skadad, som jag har tittat på många militär serier och filmer och tycker att allt militärsnack de har i serien är alldeles för orealistiskt. Men och ändå så hade de Stargate är ju en av de enda serierna som någonsin har blivit sponsrade av amerikanska Air Force. Och de hade ju faktiskt liksom Air Force Consultants och allt sånt där. Ja, jag tänker mest när hur de kommunicerar med radios och grejer. Och sådär. De har ju sitt chain of command som de skiter i hela också, tiden. Och så vidare. Just Atlantis är ju också en civil station också. Mm, det är ju inte militär. Så en civil ledare eller vad man vill kalla det. Alltså. Ja. Men om jag vill säga någonting positivt, alltså det måste ju finnas en anledning till att se vidare, för jag är ju inne på mitten av säsong 2 nu och jag tänker inte sluta kolla, så det måste ju finnas någonting som jag tycker om det. Få höra lite som positivt nu, kom igen. Det som jag gillar är att de har ju en förmåga att bygga upp spänning då, så att de har, alltså varje avsnitt så är det ju någonting, en konflikt som kommer upp, och oftast ganska välutänkt och inte speciellt gimmicky skulle du påstå, utan de har ju den här teknologin som de leker med. Ancient technology och så. Och alltid någonting nytt som de hittar på som ställer till trubbel, ett pussel som de måste lösa, så att säga. Liksom. Mm. Och sen så, ofta ett race against the clock, liksom. Alltid. Mm. Mer eller mindre. Men, gillar jag men sagt. Det bästa med det är ju det att just med Stargate är ju egentligen, det bästa är ju egentligen humorn som de har. Och ändå självmedvetandet. Ja. För vilken typ av serie de är. Med den punkten att liksom, är det Race Against the Clock, så säger de det. De påpekar liksom igen, eller liksom sådana saker liksom, ja, för det hjälper ju liksom att det är en klocka liksom som tickar. Ja, eller att när de återanvänder något koncept som de har gjort, ett avsnitt handlar om samma sak som hade hänt i SG-1 då, och då säger en av karaktärerna bara, jag läste rapporten om det här, det hände i Star, så här, det här hände. Men de har ju oftast en lite mer en twist på det också. Ja. Att det inte är exakt samma sak. Det är en liknande situation, men det är en twist på det i alla fall. Så det är, och det är mycket lampshading i Stargate. Stargate är ju kungen av lampshading i stort sett. Alltså det är just den grejen att när någonting händer som är väldigt... Det är så uppenbart liksom att det är det som... ja, men som någonting sånt liksom. Att de återanvänder en plot från... SG-1, att de påpekar det. Det kallas för lampshade hanging. Antar att man har att göra med att man riktar en lampa mot något. Du hänger en lampa på det för att visa på liksom att det här var det vi gjorde det liksom med flit. Liksom, det är väldigt så här intern, inte intern skämt, men det är liknande liksom, att det är en påvisande av ett medvetande, att de vet vad de gör för någonting. Att de vet att de återanvänder saker, eller att det är, ja, det är ett skämt eller liksom sådana saker. Och sen så... Ja. Och nu är ju serien väl ganska gammal i och för sig, men om det är någon förmodligen som av någon anledning tänker, ja, men det här ska jag börja kolla på, för Carl, han tyckte det var nördligt, tyckte det var kul. Så jag ska inte spoila allt för mycket, men en sak, nu har jag ju sett den här serien, det här är ju blir ju tekniskt sett tredje gången jag ser serien. Mm. Så man vet ju de stora plot pointsen, vad som kommer hända. Och ett problem med sådana här serier som var från den här tiden då är att oftast karaktärerna känns ju väldigt odödliga, så det spelar ingen roll hur pass jobbiga situationer de finner sig. Man vet att alltid att de kommer lösa sig. Men i den här serien så deras handlingar och saker som händer kommer ändå ha konsekvenser i slutändan. Så att det är ju inte bara karaktärer som dör, utan det händer andra saker också. Vilket jag uppskattar. För att det håller liksom... det finns några stakes där ändå. Liksom. De fortsätter ju traditionen från SG-1 att ha konsekvenser för det de gör. Mm. Och att det är inte alltid att de klarar sig ur saker 100%. Nej. Liksom. Det händer saker som är... Liksom. Alltså du har ju ändå lite av den där odödlighetsfaktorn på något sätt. Men det är ju... Men, ja, inte riktigt dock. Det är, du har ju väldigt ofta som att de faktiskt, de gör sig illa liksom, och de faktiskt liksom blir upplagda ett par veckor och sådär. Eller tills nästa avsnitt, om man säger så. Ja. Och ibland att det är skador och sånt som går, som förs över till flera andra avsnitt och sånt också. Så att de har ju ändå en relativt bra grej liksom, att de känns, att hjältarna är tillräckligt odödliga för att inte kollapsa i varje avsnitt, men tillräckligt dödliga för att inte verka odödliga hela tiden. Och det är en väldigt fin linje. Okej, men på tal om bra grejer, ska vi knyta ihop det här och gå vidare till The Greatest Showman. Yes. Det är bra. Fredrik, vill du... Fredrik... Ja, först vad den handlar lite kort om. Man får följa P.T. Barnum, som han heter. Och kom ihåg, det här är väldigt mycket fiktion, för han var inte alls så mysig som han är i den här filmen. Han vill skapa en show, kan man säga. Och han vill skapa den med folk som kanske inte passar riktigt i normen av vad som vanliga inom situationstecken artister. Det kan vara deformerade människor, det kan vara andra människor med andra hudfärger, det kan vara lite blandat sådär. Och i till slut så handlar det om att han vill skapa en cirkus, kan man väl säga, om man ska hårdra det. Och han vill åka runt i världen, och vad är det viktigaste för honom? Det är showen, det är hans familj och det är just det här livet då. Och jag vet inte, mer med storyn i sig, för min del, den var kanske inte den... den är naiv, filmen. Och det är en musikal som man måste köpa det. För en musikal, jag menar, de brister ut i sång från första liksom... första bildrutan liksom, kommer det musik. Och man förstår, ja men här, nu de har tagit lite... Ja, de tar lite friheter med vad som hände och så. Och det gör inte så mycket. För filmen i sig, budskapet är mycket liksom familj. Vad är viktigt i livet, så att säga. Om det är så att du är med i en show och du kanske skapar en egen familj med de som är i showen. Eller med din riktiga familj. Och vad är viktigt för dem och så vidare och så vidare. Jag vet inte, det är en sammanfattning. Jag vet inte om jag, visst, det finns massor med aspekter man kan gå in på det. Men ärligt talat tycker jag att ni ska i så fall se på filmen. För att ta reda på det. Du tycker den är värd att se, helt enkelt? Jag vet inte vad du tyckte, Rob, men jag tyckte jättemycket. Ja, jag tyckte den var skitbra. Alltså. Det är definitivt... Musiken i den här filmen. Alltså, en musikal står... Om en musikal har superbra story men dålig musik, då är det en dålig film. En dålig musikal. Mm. Men om en musikalfilm har story men superbra musik, då är den dunderbra. Du behöver inte ha, och den är naiv lite så där i storyn. Du kan gissa många, det är liksom många den beats som du känner igen. Den är lite klyschig på det sättet, liksom att det ja. Är lite förutsägbart. Men den här musiken, liksom. Första låten rakt in, jag tänkte... För jag var lite anti när jag gick in där, för jag hade läst på så mycket om Petey Barnum och sånt. Fan, ja, han var ett darsel och skit och så. Men Hugh Jackman, alltså, han säljer det. Säljer in det så bra. Han gör det så bra. Han gör det ju, alltså han gör saker alltså, väldigt bra. Energin han förmedlar. De kunde inte ha gjort ett bättre val än Hugh Jackman egentligen, för han är han. Nej. Det är ju han själv som producerar. Ja, precis, liksom han är ju alltså det rätta valet för just den här. Även se vad man vill om Petey Barnum på riktigt. Jag har efter filmen så läste jag på lite också. Men alltså alltså i den här filmen, i den här storyn, så är han perfekt för det här. För han är charmig. Precis. Han säljer det ordentligt. Och han har liksom den där energin som behövs för en sån karaktär också. Och det jag kände liksom så att storyn var lite förutsägbar. Den överraskade på ett par ställen faktiskt. Gjorde den. Det är ett par ställen som jag verkligen tänker på då. Men och musikalnumren var... jättebra, musiken var skitbra. Min favorit var barscenen mellan honom och Zac Efron, alltså, lyriken i den och liksom musiken, koreografin, allt var on point. Den var så jävla bra, alltså. Det känns ju på något sätt, jag vet inte vem som har varit med och gjort musiken till den här, men den är klockren på alla. Jag tycker till exempel om den här när han står på gatan och vill ta in folk, när hans business kommer börja komma igång. Och folk tittar ner i marken och inte tar in, och han sjunger liksom. Jag får nästan en klump i halsen. Att han förmedlar det som händer i storyn och det som han känner i det som händer. Samtidigt som man ser det visuellt, det är så starkt. Men jag lyckades ta mig nästan hela filmen utan att bryta ihop. Alltså. Det var mot slutet där liksom, som jag kommer inte ihåg exakt vart det var, men det var ett av sångnumren mot slutet, alltså. Där jag var det liksom lite små tårar lite så här. För det var liksom hela filmen bygger upp liksom, och allting sånt där, och så kommer man till en punkt liksom så här, där det bara liksom, det är för mycket och det bara väller över. Och det är verkligen en sån film där de faktiskt gör ett bra jobb med att det är inte för mycket någon gång. Det är aldrig för mycket film liksom. Det är aldrig någon punkt där du vill liksom, där du känner att där gick det för mig liksom, utan eller där liksom där försvann känslan för mig. De har den hela tiden. Och det tyckte jag väldigt mycket om. Det var ingen punkt där jag var liksom uttråkad i den här filmen alls. Precis. Jag ville hela tiden veta nästa grej liksom. Ja, absolut. Så kände jag också. Och sen visst. Och då kommer jag att tänka på, för jag tänkte ju, precis som du läste i efterhand om Petey Barnum, så läste jag i förhand. Mm. Och jag tänkte efter någon minut bara att, fine, det här är en fantasy egentligen. Och då måste jag ta det som det är. Och när jag gick in i det efter bara några sekunder så var jag hooked. Alltså, om man ska försöka hitta någonting som jag inte tyckte historiemässigt var bra. Jag förstod ju varför hon gick till Rebecca Fergusons roll där. Som att det skulle bli ett avbrott i. Och hitta någon form av hinder för han. För det går ju ganska bra för han. Från start egentligen. Så man behövde hitta någonting för att, vilken väg ska han ta och så här. Men det var lite för snabbt. Det kändes som att, fine. De var tvungna att ha när jag kan köpa det. Jag tycker att, hade de... Vad jag skulle säga, jag håller lite med faktiskt. Det var lite så här fort och hastigt och lustigt. Hade de gjort... hur dumt det än låter, men på grund av att det är musikal så funkar det ju. Ha en... haft en musik... ett sångnummer transition till det hela. Ordentligt. Där det faktiskt... där hela den konflikten liksom... mellan, ska jag göra eller inte... det hade ju bara varit ett par minuter liksom, sångnummer där han liksom på något sätt debatterade med sig själv bara, huruvida han vill göra det. Ja, för det kändes inte som, han var ju mer som och så backar han och då backar hon och du vet resten och vi säger inte mer än så. Precis. Men det var det momentet, just den biten var där jag kände också att det här överraskade mig ändå. Liksom hela den grejen. Hur de fixade det. Men jag känner ändå att även om det var en grej som var lite såhär, var det ändå en grej som var i en film som var väldigt bra. Och absolut. Det är det, så att, jag kunde köpa det ändå, för jag tyckte det var okej, fine. Liksom. Men jag kom att tänka på slutet, jag vet inte om du tänkte på det, när kommer nästa sång? När kommer nästa? Nu är det snart slut. Så att jag såhär, och jag har inte varit med om det sen Moulin Rouge kanske. Och för mig så är och det är 2001 tror jag. Och jag tycker om en bra musikal och jag har inte sett någon som har fått mig så, alltså ha så starka låtar som den här på typ 15 år. Nu har inte jag sett så jättemånga musikaler, men senaste musikalen jag såg innan det här var ju alltså Skönheten och Odjuret. Och det är ju inte riktigt det är inte samma grej riktigt. Men den var ändå bra tycker jag. Men alltså jag kan inte komma ihåg senaste att nu ska jag väl inte riktigt jag hade en sån här en svag dag eller svag helg eller vad man ska säga där jag såg om High School Musical filmerna. Jag har aldrig sett dem, men jag såg första och andra filmen när de kom för att jag var ung och visste inte bättre. Så du på Glee också? För det gjorde jag. Nej, jag har undvikit det som en pesten. Och jag tänkte så här, alltså, jag kommer inte ihåg vad det var som fick mig att göra det, men det var någonting så här, och jag hade inte sett trean ordentligt. Så jag tänkte, men då kan jag se allihopa, då ser jag allihopa. Jag tycker, nu lyssna på mig här. Ni lyssnar. De är inte jättedåliga. Go on. Faktiskt, är de inte. Musikalnumren är faktiskt helt okej i dem, för tvåan är den svagare av dem. Men, och storyn är ju, det är ju en high school liksom grej, så att det är ju väldigt naivt och väldigt liksom överdrivet positivt av vissa saker, och vissa saker är lite så här, det var lite väl långsökt tycker jag, men jag tycker ändå de funkar på något sätt. Och jag tycker att alla karaktärerna ändå har kemi och liksom, och jag tycker att sånt är viktigt i sådana filmer. Så att, och det gjorde också en sån här grej att det påvisar ju också att Zac Efron, han har ju också den styrkan ändå att kunna att vara i en sån roll, och vilket han också påvisade i Greatest Showman, att han var ju också, jag tyckte också att han var väldigt bra i den. Kan vi gå vidare från att jag har sett alla tre High School Musical filmer nu, tack. Jag vet alltså, jag kan inte. Bara säga för min del att den här ska man definitivt gå och se. Definitivt. Och gillar man musikaler överlag, då är det här ett... Jag tror att även om man är lite så här, musikaler är inte riktigt för mig. Ja, men det var ju det jag sa för. Sorry. Så om man ska gå och se den, och om man gillar musikaler, då ska man definitivt se. Jag skulle nog rekommendera kanske inte läsa någonting om P.T. Barnum innan. Vet man inte vem det är okej. Okay. Precis. Men men på tal om läsa, så har jag faktiskt ett boktips. Denna gången. Vad är det för bok? Ja, det är faktiskt I'll Be Gone in the Dark av Michelle McNamara. Och Michelle McNamara var faktiskt Patton Oswalt, komikern personalfors fru, som hastigt gick bort för ett par år sedan. Jag vet inte om det var förra året eller förra. Det är typ två och ett halvt år sedan. Ja. Precis, och hon under den tiden som hon levde, hennes sista år, så höll hon faktiskt på att skriva den här boken I'll Be Gone in the Dark, och Patton Oswalt har faktiskt varit en av anledningarna till varför den har blivit slutskriven och kommit ut för bara ett par veckor sedan. Och den handlar om The Golden State Killer, eller... Det finns en jäkla massa namn här, så bear with me. The Original Night Stalker. Och ni ska inte förvirra det med The Night Stalker, som är Richard Ramirez, som blev faktiskt fångad. Men The Original Night Stalker, The East Area Rapist, The East Bay Rapist, The Diamond Knot Killer. Men de flesta vet att känner honom som The Original Night Stalker, men Michelle McNamara ville då istället att han ska bli kallad som The Golden State Killer. Och det är dock en seriemördare slash serievåldtäktsman som då inte har blivit fångad, men de tror att han har begått åtminstone 50 våldtäkter under 1970-talet i Northern California, det vill säga Nordkalifornia, och åtminstone mördat ungefär 12 personer i Sydkalifornia, tror jag. Om jag inte minns helt fel. Jag har precis börjat lyssna på den här boken. Det är en audiobook som jag börjar lyssna på. För att jag klarar inte av att läsa. Ja, det är det. Men morden då har liksom begåtts mellan 79 och 86. Och personen har aldrig blivit fångad. Vilket är fucked up. Tycker man. Man undrar varför. Men Michelle McNamara har då liksom gjort en deep dive som hon har gjort förr. Hon var verkligen obsessed liksom med det här fallet. Och jag antar att hennes sista önskan är att vi får fast den här människan. Att vi verkligen får reda på vem det är som har gjort det här. Och förhoppningsvis så kan man det. Att liksom den här boken tillför lite. Den blev nummer ett på New York Times bestsellers. Bland annat. Så att jag kan rekommendera den. Om man är intresserad av mord och såna här mörka grejer som jag är. Jag vet en del av det. Man vet inte så himla mycket, för att man vet inte riktigt vem det är som har gjort det, så att säga. Det är mer spekulation där. Det är mycket spekulation. Men faktan är där ändå. Men jag tror... Ja, men jag tror liksom alltså... Alltså på 70-talet, det var ju mycket liksom så här att ja, whatever liksom. Och på 70-talet, det var då begreppen med profiling och sånt och seriemördare liksom började komma till. Så att, ja. Jag hoppas i alla fall att i framtiden, med hjälp av den här boken, det hade varit jävligt awesome, för att hon gick ju bort, så att säga. Tragiskt nog. Att liksom med hjälp av den här boken att man verkligen kan få fatt i mördaren, för att det finns så mycket mer än vad liksom polisen säger och sådana saker. Så att ja, jag kan i alla fall rekommendera den. Det lilla jag har hört, så att säga, än så länge. Men Michelle McNamara, för folk som gillar true crime och sådana saker, oftast vet de vem hon är. Väldigt många podcasts, true crime podcasts som jag lyssnar på, till exempel My Favorite Murder och Wine and Crime och sådana här saker, och har nämnt henne eller liksom har nämnt det här fallet, för att typ, det är typ, varför har man inte löst det här än liksom. Så att, ja. Okej, okay. Det låter intressant. Jag vill bara liksom säga typ, den här boken finns, I'll Be Gone in the Dark. Är man intresserad av brott och mord och sådana saker, så definitivt skaffa den här boken eller hennes andra, läs vad hon själv har gjort. Hon hade en blogg innan hon dog till exempel och sådana saker. Den ska fortfarande finnas uppe, tror jag. Eller om man typ så vill läsa Anne Rule, som A Stranger Beside Me, som skrev om Ted Bundy. Hon bara, nej men hallå, jag trodde aldrig att han skulle göra någonting sånt. Medan alla tecknen fanns där, så att, ja. Okay. Det var typ det jag ville säga om det. Jag vet att ni har inte så mycket att säga om det, för att jag är den med det här intresset. Jag finner inte här, det fascinerande. Jag har ju vid vissa tillfällen grottat ner mig på Wikipedia i typ så här 5 timmar eller någonting och bara läst om sådana här saker. Ja, det är enkelt att göra det, för att så fort man går in på en, så det är liksom en fucking jävla rabbit hole liksom, man bara men jag har aldrig haft något intresse av att läsa några böcker om det eller så där, eller faktiskt, jag är mer av en sån här, jag är en Wikipedia fascinat av just såna här saker. Problemet med Wikipedia är att det finns så lite fakta på de här artiklarna, för att det finns så himla mycket mer utav det. Det finns liksom intervjuer, det finns vittnen, det finns en helt jävla oas av andra grejer att läsa om. Så Wikipedia, det är ett bra ställe att börja på. Till och med Murderpedia är ett bra ställe att börja på. Man måste... Nej, men alltså för min del så är jag försöker hålla mig borta från lite såna grejer också, på grund av att jag känner mig själv och jag är paranoid sin i helvete. Att börjar jag läsa om såna här saker, då kommer jag skaffa typ så här extra lås till alla dörrar och skit, liksom så här 15 lås eller någonting, och jag kommer aldrig känna mig säker någonsin igen. Då, vad händer när du ser The Greatest Showman? Blir du så här lite fart och flärd och du springer runt och flimmar? Vad händer när du ser Seven? Vad händer när du ser... När du ser Silence of the Lamb, är ju baserat på Ed Gein som var en... Det är ju separationen då från det riktiga. Nej. Är det ju ändå. Nej, men alltså, Ed Gein har ju varit en väldigt, väldigt stor, vad ska man säga, influens av väldigt många filmer, till exempel. Men alltså, vad jag menar på är att du har ändå en separation från realismen i det hela till det fiktiva på skärmen ändå. Det är det som är grejen. Men sen är det ju också så att i vissa fall så är det lättare att separera sig från det. Men ja. Men det där, jag säger inte att jag inte kan. Jag säger bara det att jag föredrar att inte sätta mig i den positionen där jag behöver försöka. Det är som är allmänt med skräck för mig, att jag försöker undvika det bara för att jag vet att jag har svårt att släppa sånt. Ja, men visste du om att det fanns faktiskt en seriemördare som var med i The Exorcist? Men med det så tycker jag vi rundar av lite. Ja. Eller? Jag tror inte vi har så mycket mer att säga. För att vi har... Nej, och inga lyssnarfrågor heller. Inga frågor om mord eller någonting sånt, vilket inte är lite synd. Men om man vill fråga mig eller Nördliv, så info@nordliv.podcast.se eller @nordliv.se överallt, Instagram, Twitter, Facebook. Vi finns där. Vill någon typ skicka hate mail, så rob att nordliv.podcast.se. Vill folk skicka love mail, så sara@nordliv.se. Vill ni skicka mordmail? Skicka dem till sara@nordliv.se. Först. Ja. Vill ni ha mer tips, så why not? Vi finns på nordliv.se och alla andra medier, sök Nördliv. Och rata och ge oss en fin liten kommentar på Apple Podcast, så blir vi jätteglada. Mm. För att det är så vi syns och myser tillsammans. Mm, mys. Ja, det var väl allt, antar jag. Finns det någonting mer? Jag tänkte bara säga det. Om det är så att ni har lyssnat på de här spelen vi har pratat om, eller framförallt den här diskussionsämnet om sexig spel, och känner, vad fan, jag vill ju säga vad jag tycker. Ja, precis som Sara sa, info@nordlivpodcast.se. Maila till oss, berätta vad ni tycker, om vi har missat något, om vi har pratat om något som inte tagits upp alls, eller om vi har talat om något som ni känner det där var helt rätt, det där hur var helt fel rätt. Hade jag? Hör av er. Eller twittra också, för att och twittra, det är alltid kul att höra. Har ni något att säga till mig om hur fel jag hade, om alla mina åsikter angående sex och sånt, och, eller har ni spelat något hentai-spel? Har ni spelat något hentai-spel, så skicka det till Rob med 2B @nordlivpodcast.se. Gärna bild också. Eller så finns jag på Twitter @veldarian. Det är bara skicka till mig. Vill ni, har ni några bra ena, så kan ni också skicka dem min väg. Om ni har bra positioner. Ja. Har ni några bra positioner, mordgrejer, skicka till så @sarwin, CHARWIN. Och jag är @Freddy Olsson med Z. Och Carl, vad är du? Det här med mikrofon och muta och grejer då, det är svårt. Nej, men jag finns snabbla Holmer Carl på Twitter. Okej, ja, men då säger vi hej då idag. Imorgon när det här avsnittet kommer ut så är det 1 april. Det här avsnittet är ett stort fucking jävla skämt, eller inte. You decide. Jag ska skjuta pumor. Ja, men ha en fucking jävla... lite cougars istället. Tyst nu. Ha en fucking jävla bra dag, eller kväll, eller natt, eller morgon. Puss, hej. Bye. Bye. Nu stänger jag av.